Goedenavond, dit is Langs de Lijn met natuurlijk het Nederlands elftal dat zich vanavond kan plaatsen voor het EK van volgend jaar. Als de mannen van bondscoach Ronald Koeman van Ierland winnen, gaan ze definitief naar het eindtoernooi in Duitsland. De aftrap in de arena is over een kleine 40 minuten. En in de studio kijkt analist Robert Maaskant mee naar de wedstrijd. Tot die tijd gaan we ook nog praten over Formule 1 en wereldbeker schaatsen. Maar we beginnen met een droevig bericht. Voormalig international en spits Ruud Geels is op 75-jarige leeftijd overleden. Geels speelde voor zowel Ajax, Feyenoord als PSV en werd 5 keer topscorer van de Eredivisie. Hij kwam 20 keer uit voor Oranje. Meer dan 300 doelpunten maakte hij in zijn loopbaan, vooral met zijn hoofd. Met een vrije schop van René Notten. Daar is die bal, weer een kopbal en weer een goal! En nu is het Geels. 19e minuut. Willy van der Kerkhof van Hanegem kopt. Geels haalt om. En het is een doelpunt. Geels? Ja, doelpunt. Iemand trok daar zijn hoofd in. Geels krijgt die bal goed en dan is het 2-0. Arno Vermeulen vanuit de Johan Cruijff Arena, waar jij vanavond samen met Armand Afsaroglu het commentaar gaat geven bij Nederland-Ierland. Goedenavond, Arno. Goedenavond, Jona. Toen jij dit hoorde... Maar ik hoop dat je me kan verstaan toen jij dit hoorde. Welk verhaal kwam toen meteen bij jou naar boven, Arno? Sorry voor het geluid hier, maar men denkt dat het mooi is in zijn stadion om heel veel lawaai te maken. Ja. Terwijl wat meer rust op zijn plek zou zijn. Ja, op het moment dat je hoort dat Ruud Geels overleden is. We zitten hier met veel voetballiefhebbers, veel commentatoren bij elkaar even een hapje te eten en zo. Ja, dan... is natuurlijk meteen het gesprek volkomen gericht op dat nieuws. En dan ga je praten over wie was hij eigenlijk. En dan heb je ook nog verschillende generaties aan tafel. Dus de een weet heel veel van hem, de ander weet veel minder van hem. Omdat hij gewoon veel jonger is. En dan praat je over de geweldige voetballer die Geels was. Een supergoeie spits. Bovenal een ongelooflijk aardig mens. Een heel vriendelijk mens. Dat is in de voetballerij soms ook wel een beetje bijzonder. Ja. Die vooral, heb ik het idee... in België, waar hij speelde, bij Brugge en Anderlecht onder andere... het heel erg naast de zin had als mensen. En daar trouwens als voetballer ook geweldig leverde. Los natuurlijk van PSV en Feyenoord, waar hij begonnen is. En Ajax, waar hij allemaal in Nederland speelde. Hij speelde dus in die top 3. Maar iemand die zich daar heel makkelijk aanpaste en zich daar heel lekker voelde. We weten ook dat het in Nederland niet altijd het geval was. Bijvoorbeeld bij Nel Zelftal, waar hij last kon hebben van een soort plaagcultuur... die er toen al heerste... en waar Geels regelmatig wel slachtoffer van was. Dus waar hij ook wel ongelukkig over was. Ja, dus hij heeft daar ook best een moeilijke tijd gehad. Hè? Dat is wat ik nu ook best wel veel lees. Dat het niet alleen maar mooi was, die voetbalwereld. Nee, hij heeft er later natuurlijk, zo gaat het altijd, wel meer over verteld. Dat hij zich ongelukkig voelde. Hij was kwetsbaar. Hij was jong kaal. Althans, grotendeels kaal. Dat vond hij lastig. Ja. En naast zijn carrière heeft hij een volgens mij een haarstuk in ieder geval iets gekocht. Waardoor hij waardoor dat niet meer te zien was. En dat vond hij ook veel fijner. Wij als voetballiefhebbers vonden dat heel stereotyp en logisch. De wapperende haren van Ruud Geels, die weer eens meters boven de verdediging van de tegenstander uitkwam. En dan een vaak een fantastische kopbal losliet. Nou, hij was daar wel kwetsbaar in. We weten dat die cultuur toen hard was rondom Oranje. De namen van Ruud Krol en Wim Subi worden wel eens vaak genoemd. Maar die konden mensen wel behoorlijk op de hak nemen. De een kon daar prima tegen de Amsterdamse humor. Anderen hadden daar last van. En van hem is later wel bekend geworden dat hij daar inderdaad veel moeite mee had. En in Oranje, 20 in het land, ook eigenlijk nooit tot echt vol wasdom is gekomen. Ik ga meteen ook even naar David Ent, oud ploeggenoot van Ruud Geels bij Ajax. David, goedenavond. Ja, goedenavond, Dione. Je zegt net ploeggenoot, dat is maar heel kort geweest hoor. Maar het was voldoende om hem goed te leren kennen. Ja, want hoe goed kende jij hem? Nou ja, wij kwamen in 1974 kwam hij over naar Ajax. Mm. En dat was vlak na het WK. In die tijd maakte ik deel uit van de A-selectie. Dus we gingen vriendschappelijke wedstrijden spelen op trainingskamp. In de Lutte was er af en toe nog steeds verschijnen. Ja. En ja, Ruud was een beetje een andersoortige voetbalman. En dat zag je meteen. Hij had een mooi, blijmoedig gezicht, weet je. En de lach zat ook al op zijn gezicht. Een liefhebber. En een heel vriendelijk mens. En dat had ik een beetje nodig als nieuwkomer. Ik was een rookie. En we hadden hele zware trainingen. Hij was een lichtgewicht. Ik was nog lichter dan een lichtgewicht. En hij nam mij een beetje onder zijn hoede. We trainden vaak samen wanneer er krachtoefeningen werden gedaan. Zodat dat lichaamsgewicht een beetje in balans was. Ja. En ja, op die manier leer je elkaar kennen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ook toen hij gewoon verder ging met zijn carrière. Die van mij, die smoorde al snel. Ja, maar heb je de laatste jaren nog contact met hem gehad? Nou, de laatste jaren is dat weer niet, want daarvoor wel. Ik kwam heel vaak bij Telstar en dat was ook de club waar hij graag nog een keertje kwam kijken naar competitiewedstrijden. En dan was het altijd een groot genoegen om met hem te babbelen en gedachten uit te wisselen, te praten over voetbal. Maar de laatste paar jaar was dat niet meer het geval. En dat had te maken met dat hij een soort dementie kreeg. En dat wilde hij ook niet laten zien. En hij kwam niet meer bij Telstar. En ja, niet te min, weet je. Ik heb zulke mooie, warme herinneringen aan hem. Dat het bericht van zijn overlijden doet echt heel veel pijn. Ja, ja, wil je een verhaal met ons delen? Iets wat, nou ja, wat dicht bij je staat als je aan hem denkt? Nou ja, het is natuurlijk, we hebben altijd voetbal gerelateerd. En wat mij opvalt bij de in memoriams die nu geschreven worden, of de opmerkingen die via social media worden gebracht, er wordt heel veel aandacht besteed aan het fenomeen Koppen. Maar hij was eigenlijk een rechtsbuiten bij Telstar. En dat was hij ook bij Feyenoord. En pas bij Go Ahead werd hij de centrumspits. En dat Koppen kon niet goed, maar hij was met name razendsnel. En dat zorgde er ook altijd voor dat hij op het goede moment op een goede plek was in de 16 meter. Om bijvoorbeeld bij, en dat was een klassieke kwaliteit van hem, bij de eerste paal een voorzet in te tikken. En dat is lastiger dan het over het algemeen wordt geacht. Maar een persoonlijke herinnering heb ik aan een wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Ajax, waar ik naartoe ging met een vriendje. Dat was weer de zoon van een van de spelers van Go Ahead, Ruud Geestman. En we verzamelden bij de familie Geestman op de flat en ook Ruud was daarbij. En dat was natuurlijk een grote wedstrijd, Go Ahead tegen Ajax. En 's avonds gingen we er naartoe. En hij versloeg eigenlijk in zijn eentje Ajax toen met 3-1. En dat was wel heel bijzonder. Dat was voor de tijd dat ik hem leerde kennen bij Ajax. Toen heb ik hem eventjes gehaat, omdat hij die goals maakte. Maar later heb ik echt begrepen wat een geweldig, amabel, bescheiden, maar niet nederig mens was. Ja. Hij was zeer overtuigd van wat hij kon. Hij had ook een gezond stel hersens, wat hem ook zakelijk kon helpen. Maar hij was zeer, zeer bescheiden. En dat maakte hem erg mooi. Dankjewel, David, voor deze woorden. Robert Maaskant hier in de studio. Hij heeft ook Ruud Geels bij NAC gespeeld. Even, ja. Daar ben jij natuurlijk en jouw vader ook. Hè? Dat is een beetje. Ja, het is meer uit de tijd van mijn vader zelfs. Ja, en, maar heb jij een herinnering? Of is dat, zit dat bij jou meer in de beelden? Dat kan ook een hele mooie herinnering zeker, zijn. Zeker, want hij is 75 geworden. Ik ben net 50, ja. Dus dat scheelt wel een stukje. Maar ik heb zeker, Ruud Geels is wel een van de mensen die je altijd bijblijven, doordat hij zo ongelooflijk veel goals heeft gemaakt. Dus daar zijn dan ook veel beelden van. Ja. Hij stopte overigens, was net weg bij NAC toen mijn vader daar kwam. Dus daar heb ik hem niet meer zien spelen. Maar de eerste gedachte die bij mij opkomt bij hem is het prototype van de stille held. Iemand die heel bescheiden is gebleven, die heel rustig is gebleven. We kwamen elkaar regelmatig tegen nog op tribunes. Door de loop van de jaren heen, waar hij inderdaad bij Telstar vaak was, maar ook wel bij AZ. Maar altijd amabel, altijd vriendelijk, goede kijk op voetbal hebben. Ja. En dat is dan toch wel leuk om mee te praten. En ja, als je dat naar de huidige tijd vertaalt, dat je zomaar even en bij Feyenoord en bij Ajax en bij PSV hebt gespeeld en in het Nederlands elftal hebt gespeeld. Ja. Ja, weet je, ik zou het bijna zonde vinden als het verhaal wat we net even met Arno ook over hadden, dat hij het moeilijk had bij het Nederlands elftal. Mm-hmm. Ik denk dat er bij hem toch echt naar boven moet komen hoe wat een fantastische speler dit geweest is en hoe makkelijk die doelpunten maakte. Nou, bij deze ook. Straks voorafgaand aan het duel Nederland-Ierland zal er een minuut stilte zijn voor het overlijden van Ruud Geels. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Parachutes. Coldplay. Ja, gaan we verder met de wedstrijd van vanavond naar onze commentatoren in de arena. Gelukkig klinkt er nog steeds muziek. Armando Saroglu en Arno Vermeulen, goedenavond. Armand, het was toch een week vol kopzorgen voor Koeman, hè? Want de een na de andere speler haakte geblesseerd af. Welke elf heeft Koeman uiteindelijk op het veld gezet? Ja, hij zal het een beetje gewend zijn geraakt inmiddels, denk ik, Dionne. Goedenavond. Heel het jaar krijgt hij al te maken met allerlei afmeldingen voor elke interland weer. Nou ja, het is vervelend, maar hij weet ook dat het nu eenmaal realiteit is met dat volle voetbalschema tegenwoordig. Hij heeft de elf gevonden, dat is het goede nieuws, die hij op gaat stellen. En daarin zitten niet heel veel verrassingen, want we hadden wel verwacht dat Bart Verbrugge bijvoorbeeld zou gaan keepen. Ook de centrale verdedigers. Die zijn er. Drie heeft hij er gevonden, want hij speelt met drie centrale verdedigers. In die linie heeft hij de meeste problemen. Maar in die linie heeft hij ook het meest te kiezen. Want als je naar de drie kijkt van vanavond, zijn dat gewoon hele goede spelers. Stefan de Vrij van Inter naast Virgil van Dijk van Liverpool. En Deli Blind krijgt weer eens een basisplaats in het Nederlands elftal. De man van Girona, de koploper van Spanje, gaat beginnen aan zijn 104e interland in het Nederlands elftal. Daarmee evenaart hij Dirk Kuyt. Die op de zesde plaats staat met de meeste duels ooit voor het Nederlands elftal. Dumfries en Hartman zijn de wingbacks. Dumfries in zijn 50ste interland voor het Nederlands elftal op het middenveld. Daar is nog wel een lichte verrassing, hoewel sommigen hem wel hadden verwacht. Jerdy Schouten staat vanaf het begin aan de aftrap in deze wedstrijd tegen Ierland. Gaat zijn tweede interland spelen. Louis van Gaal gunt hem zijn debuut toe, verdween die uit beeld. Maar nu is hij weer helemaal tot wasdom gekomen bij PSV. En krijgt hij dus een kans op het middenveld. In afwezigheid van Frenkie de Jong en staat Schouten naast Tijani Reinders, die eigenlijk niet meer is weg te denken sinds die het zo geweldig heeft gedaan in die vorige interlands die hij speelde. Voorin dan de drie die we ook wel hadden verwacht. Xavi Simons, Wout Weghorst is de aanvalsleider van Nederland zelf. En naast hem vanaf de linkerkant speelt Cody Gakpo. Goed, dat zijn de namen. Dat zijn er inderdaad elf. Dat is fijn. Maar hoe gaat het strijdplan eruit zien van Koeman? Nou ja, dat strijdplan zal zeker zijn, Dionne, dat Nederland op de aanval speelt. Ondanks dat we natuurlijk met het systeem spelen waar hij op dit moment het meeste vertrouwen in heeft. Dat betekent dat Dumfries en Hartman, de twee backs natuurlijk als wingbacks, vrij diep zullen staan. Klinkt heel lelijk Nederlands, maar wij kunnen niet beter. Maar dus dat ze in een aanvallende rol komen te spelen. Tijani Reinders natuurlijk ook als middenvelder. Schouten naast hem zal voor de controle moeten zorgen. En Gakpo is gelukkig terug, dus we hebben kwaliteit met Gakpo en Simons en Weghorst in oranje. Ja, dat is nog steeds de best of the rest. Als er wat spelers ontbreken, en die ontbreken bij Nederland, dan is hij zeer betrouwbaar met een geweldige inzet. En is het ook geen moeilijke keuze om hem nu te laten starten. Het eerste duel in Dublin werd hij om tactische reden niet in de basis gezet. Was hij heel boos, want zei Koeman toen, zo'n grote sterke man als Weghorst tegen die grote sterke verdedigers, dat kan ik beter oplossen met Doniel Malen, die sneller is. En wendbaarder is. Nou, daar kwam hij toen wel van terug. Want na de rust ging Nederland beter spelen toen Weghorst er wel bij was. Dus Weghorst ook gewoon in de basis in oranje. 27 in het land, 7 goals. Waarschijnlijk gaat hij er vandaag wel een doelpuntje aan toevoegen. Ja, ik hoor heel veel mensen zeggen, ah joh, Nederlands elftal gaat zich zeker plaatsen vanavond. Die gaan winnen van Ierland. Ik lees ook veel verhalen over de Ieren. En daar zitten toch best wel wat jongens bij die wel wat kunnen. Op wie moeten we letten vanavond vooral, Arno? Of Armand. Armand. Allemaal hetzelfde. Nou, niet helemaal eigenlijk. Ik weet niet waarom ik dat nu zeg. Nee, ik ook niet. Ik wou er ook wel een aanklacht opzetten. Dat dacht ik al dat jij dat wilde. Maar laat Armand deze vraag even beantwoorden. Dat ben ik. En de Ieren, ja, er zijn er wel wat die wat kunnen, maar ook niet zo heel veel. Ze hebben één heel groot talent. Die is 19 jaar, ontbrak in Dublin. Speelt nu wel. Dat is Evan Ferguson van Brighton. Heeft al 5 keer gescoord in de Premier League. Heeft ook al 3 goals in 8 interlands voor Ierland. En dat is wel een goede speler. Een van de grootste talenten als het gaat om de spitspositie in het Europees voetbal. Dus dat is een jongen waar we echt op gaan letten. Kijk je naar de rest, Dione, valt het allemaal wel een beetje tegen qua namen. Ze spelen allemaal bij clubs in Engeland, maar niet in de top, in de middenmoot of nog zelfs daaronder. Of zelfs nog een niveau daaronder. De aanvoerder, die kennen we misschien wel, dat is Matt Doherty van de Wolves. Maar verder, ja, van spelers als Ryan Manning, Josh Cullen, Jason Knight, Dara O'Shea. Ja, daarmee word je niet bang. En Ierland heeft ook gewoon een slechte lichting. Een slechte kwalificatie, vol tegenslagen. Waarbij ze alleen maar hebben gewonnen tot 2 keer toe van Gibraltar. En een bondscoach die op weg is naar de uitgang. Dus het is, we denken allemaal dat Nederland gaat winnen. En het zou wel heel raar lopen. Wil dit Ierland opeens aan een wonderbaarlijke opleving beginnen vandaag in Amsterdam. We verwachten het allemaal niet. Maar goed, 3000 Ieren zijn er. Die hebben vast een hele leuke dag gehad in Amsterdam en omstreken. En die hopen dat ze hier nog een leuke avond gaan krijgen. Ja, nou, het is inmiddels duidelijk. Hè? Dus als Oranje wint, dan plaatsen ze zich voor het EK. Maar ook de Ieren hebben er baat bij als Nederland zich plaatst. Wil één van jullie beiden geen ruzie maken, dat even uitleggen. Nee, deze geef ik aan Arno, hoor. Geen enkel probleem. Zo gaat het, Dion. Als het ingewikkeld wordt, dan geeft hij het aan de senior. Je moet je voorstellen dat je kunt via de play-offs van de Nations League, die we al eerder hebben gehad, er is een ranking voor en zo, dat is heel ingewikkeld. Maar heb je nog een achterdeurtje? Er zijn nog 3 tickets over voor dat Europees kampioenschap als die kwalificatie volgende week achter de rug is. 20 landen hebben zich dan geplaatst. 3 zijn er nog over en Duitsland mag ook meedoen omdat ze het organiseren. Nou, en voor die 3 tickets komen die Ieren in aanmerking. Maar dan moeten er wel wat wonderen gebeuren hier en daar. Als je de hele ranking erbij pakt, nou, ga er maar vanuit dat ook dat achterdeurtje eigenlijk niet gaat lukken. En of ze nou van Nederland winnen of niet, ja, dat zal misschien een minimumpje helpen, maar toch niet veel. Ze hebben het ook echt niet in eigen hand. Dus het is niet zo dat ze als de duvels zullen spelen omdat dat EK nog longt. Ik denk eerlijk gezegd, en dat merk je ook aan iedereen in Ierland in het voetbal, ze hebben hier een streep onder gezet. Die Kenny kreeg de opdracht 2 jaar, had Jong Ierland gedaan om een nieuwe generatie aan het voetballen te krijgen. Het is gewoon niet gelukt. Precies wat Arman zegt, er is te weinig kwaliteit. Met 1 jongen van 19 jaar die wel een topper is of een topper kan worden, dan is dat te weinig om naar een Europees kampioenschap te gaan. Dus ze hopen op een wederopstanding richting een wereldkampioenschap. Maar dat EK, ja, in hun hart is dat echt al klaar. Is dat boek gewoon dicht. Dus weten ze dat ze hier gewoon figureren tegen Oranje. Ja, nou goed, we zijn zo bij jullie terug. We praten hier even door in de studio. Met Robert Maaskant. Wat vind jij van deze opstelling? Ja, logisch? Ja, ik vind dat Koeman eigenlijk altijd wel logische opstellingen maakt. Ja. En in dit geval ook weer. Er waren een aantal keuzes die hij moest maken. Dat was de keeper, Verbrugge ten opzichte van Bijlo. Nou, Bijlo is natuurlijk wel weer fit. Maar heeft weinig wedstrijdritme, weinig gespeeld nog. Dus daarvoor Verbrugge. En hij moest kiezen, denk ik, tussen Schouten en Wiefer in dit geval als wat meer controlerende spelers. Nou, dat vind ik niet onlogisch. Dat Schouten is goed in vorm. Heeft ook al veel meegemaakt. Dus ja, absoluut de logische keuzes. Ja, logische keuze. En dan naar de Ieren. Ik probeerde er net nog iets van te maken. Ja, ik probeerde er echt iets van te maken. Dat was heel goed. Maar we vergaten natuurlijk nog eventjes. Die zit op de bank overigens. Maar Troy Parrott speelt gewoon in de Nederlandse Eredivisie met regelmaat. Excelsior inderdaad. Ja. En hij heeft er ook al een paar in liggen. Dus we moeten opletten op Troy Parrott, denk ik. Nee, maar dat geeft ook wel aan dat een wisselspeler van Excelsior op de bank zit bij het Ierse elftal. Veel spelers van Burnley, van Cardiff City, van Brighton, Celtic, Bristol City, dat zijn allemaal niet de namen waarin we enorm van hoeven te schrikken. Wat wel zo was, dat ik vond dat de uitwedstrijd die we daar speelden met het Nederlands elftal, dat de Ieren enorm goed van start gingen. Ja. En ik verwacht ook wel met een niks te verliezen mentaliteit vandaag het veld op zullen komen. Dus ja, Koeman zal aanvallend gaan spelen met die wingbacks en met veel aanvallende intenties. Gakpo en Simons zullen ook heel veel gaan zwerven op dat veld. Maar ik verwacht zeker een heel fel en agressief Ierland in die beginfase. Gaan we zo zien. Nu eerst naar Formule 1. Max Verstappen, ja, die moppert zich een beetje door het raceweekend heen in Las Vegas. Hij voelt zich een beetje een clown. De baan vindt hij absoluut niet top, maar toch heeft hij alle kans op de zege. Hij start morgen mede door een straf voor Carlos Sainz vanaf de tweede plaats. Clearly, we are lacking a little bit, but it's not really a surprise to be honest. I think if you look at the track layout, low grip, a lot of big braking zones, 90 degree corners, and then of course a lot of low speed corners. That is just not our strength this year, and we know that. So we tried to do the best we could, and I think in Q3 we definitely did the best we could. So at the end, you know, P3 and then of course P2 for tomorrow is still all in all, I think, an okay result. Ja, het is geen verrassing dat Red Bull in Las Vegas niet de snelste auto heeft, zegt Verstappen tegen Formula 1 TV. Maar hij heeft zijn best gedaan en plek 2 vindt hij een prima resultaat. We gaan naar verslaggever Louis Dekker. Goedenavond, goedemorgen voor jou, Louis. Ben je daar? Doe maar goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja. Verstappen is best tevreden. Maar ook al het hele weekend redelijk kritisch op de organisatie. Vandaag reageerde die ook weer een beetje cynisch. Wat was er aan de hand? Nou, wij kunnen het natuurlijk niet laten om die coureurs die we niet zo vaak spreken toch nog even te vragen wat ze een dag later nou vinden van dat hele putdekselgedoe. Ja. En die eerste vrije training die naar de galamiezen ging. Maar vooral, want daar hadden we ze nog helemaal niet over gesproken, wat vinden die coureurs van het feit dat het publiek urenlang moet wachten op een training, een tweede, die wordt verschoven naar diep in de nacht en vervolgens te horen krijgen vanwege de veiligheid, ja, mensen moeten anders te lang werken, jullie moeten toch naar huis, we gaan een training doen zonder publiek. Nou, daar is lang over gedacht. Uiteindelijk is een oplossing gekomen, vindt de Formule 1. De mensen die gedupeerd zijn op de tribune, de fans, hebben een voucher gekregen, zeg maar een waardebon. Ja. En dat klinkt heel mooi. $200, dan denk je, nou, daar kun je lekker mee shoppen. Maar je kunt die bon alleen maar inleveren bij de officiële Formule 1-shop. Ah, en wat kun dus, je daarvoor kopen? Dione, daar kan ik een petje voor jou en een petje voor mij van kopen. En dan is die $200 op. En iedereen beseft dat het een leuk gebaar is, maar dat de kostprijs van die capjes misschien $10 is, dat de omzet daar nauwelijks door geraakt wordt, omdat het allemaal Formule 1-producten zijn. Kortom, een sigaar uit eigen doos. En dat had Max Verstappen feilloos door. Dus we confronteren hem met die voucher, met die maatregel van goed makertje voor het publiek. Denk je dat het publiek daar blij van wordt? En toen kwam hij met het legendarische antwoord. Hij zegt, als ik in het publiek had gezeten vrijdag en ze smeren me zo'n kaart aan, dan zou ik naar die winkel gaan en hem helemaal met de grond gelijk maken. Hmm. Hij heeft dat echt zo gezegd en ik kan hem er alles bij voorstellen. Dan is het maar goed dus dat hij in een altijd, auto maar, zit. Ik ben het echt roerend met hem eens als ik me verplaats in de fans. En dat, ja, dat zegt toch veel over hoe het hier startte. En gelukkig hadden we gisteren gewoon een kwalificatie die spannend was met weinig incidenten. Want ja, laten we niet vergeten, dat hebben we ook nog gehad. Maar wat was die start vals. Ja. Nou, een coureur die dat allemaal niet zo heel veel meer kan schelen, die best wel blij is in Las Vegas, is Charles Leclerc, want die start morgen van pole position. Really enjoyed the track layout since the very first laps. We were competitive from the very first laps. Q1 and Q2, I was really happy with the job I've done, and especially Q2 is probably the best laps I've ever done in qualifying. I'm happy. Ja, hij geniet van het circuit al sinds de eerste rondjes. Hij is blij, Louis. Leclerc, is hij... Ja, nee, ik wilde vragen, is hij de grote favoriet morgen voor de winst? Maar nee, dat is een beetje een rare vraag natuurlijk, want dat is en blijft Max Verstappen. Maar maakt hij een kans? Ja, hij geeft zichzelf wel de pep talk. Hij weet natuurlijk drommels goed, Leclerc, dat al die pole positions, bijna al die pole positions van hem, leiden niet tot een zege. Dat is een verschrikkelijke statistiek. Hij wint bijna nooit van pole position. En nu door een speling van het lot, een speling van het putdeksel, is het ook nog anders dan je verwacht. Want de Ferraris waren hartstikke goed in de kwalificatie. Maar Carlos Sainz op de tweede plek betekende 10 plekken naar achteren. Omdat hij dingen heeft laten wisselen in die auto vanwege die putdeksel, die schade. En dan zijn de regels bitter en keihard. Dan ga je 10 plekken naar achteren. Dus Verstappen met zijn derde tijd. Je hoorde hem net al een beetje erover praten. Derde tijd, tweede startplek. Die heeft alle kans om toe te slaan. En Leclerc weet heel goed dat het moeilijk wordt. Maar zegt dan, nou, we hebben meer vertrouwen dan voorheen. Dat is een prachtige zin. Want voorheen wist hij eigenlijk dat hij na 1 bocht klaar was. Omdat het is moeilijk simpel uit te leggen. Maar die Red Bull die is in 1 rondje nog wel te verslaan. Maar in 50 rondjes doorgaans niet. En dat weten we het hele jaar al. Dus dat kan best boeiend worden. En laten we hopen voor het publiek dat niet verwend is op dag 1. Laten we hopen dat het niet in één bocht alweer gedaan is. Nee. En die hoop is er wel hoor. Want Verstappen start aan de vuile kant van de baan. En dat is hier echt een vet nadeel. Ja, ik wil nog heel even met jou. Want je hebt er zelf over Carlos Sainz. En die putdeksel die hij geraakt heeft. Waardoor zijn auto beschadigd is. Waardoor die gerepareerd moest worden. Ik begrijp dan toch niet zo goed dat in de reglementen staat. Want hier kan de beste man werkelijk helemaal niks aan doen. Nee, en dat, ja, misschien had Ferrari kunnen besluiten één onderdeeltje minder te vervangen en daardoor die straf kunnen ontlopen. Maar dat zullen we nooit weten. Het vervelende is wel, we vroegen het Sainz gisteren in de persconferentie. Hij kreeg eerst de vraag, toen zei hij, ja, ik kan een hoop gaan zeggen, maar ik hou maar even wijs mijn mond. Daarna kreeg hij nog een keer dezelfde vraag in andere bewoordingen. Hoe voel je dat nou, dat je tweede tijd neerzet en als 12e start? En toen kwam het hele verhaal eruit en zei hij, ik ben zo verdrietig, zo beledigd. En aan de ene kant verbaasde het me. En aan de andere kant ook niet, want ik loop al wat jaren mee in deze sport en ik weet dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Aan het eind van de rit is het als volgt. De FIA is heel machtig als autosportfederatie, maar de teams mogen een veto uitspreken. Dus als alle logica in jouw en mijn hersenpan zegt, het is onterecht dat die teamplekken straf krijgt, dan is er altijd nog wel een team dat zegt, ja, maar het zijn wel de regels. Dus ja, Hij moet 10 plekken terug. En een van die teams is Mercedes, want die knokken met Ferrari, ja, om plek 2 in het WK voor constructeurs. Ja, dat gaat om vreselijk veel geld. En dat is ook het bruggetje dat ik nou maar meteen mag maken. We zitten in Las Vegas, de stad waar alles draait om geld en entertainment, waar het circuit meer lijkt op een stuiterbal dan op een circuit. En dat vindt de een leuk en de ander niet. En Leclerc vindt het leuk. En als je hem dan vraagt waarom vind je het leuk, dan zegt hij ja, als je de eerste tijd neerzet, dan stap je altijd lekker uit een auto. En ik denk dat dat de spijker op de kop is. Ja. Vind jij het leuk, Louis, Las Vegas? Ik heb daarover nagedacht dat die vraag zou komen. Dit is een stad, een gebied, een regio die je denk ik tegelijkertijd, kan niet eens in Nederland zeggen, love it and hate it. Okay. Maar het is bij mij minstens 50-50. Oké. Okay. Is dat helder antwoord Genoeg? Ja, dus, ik kom hier nog in het weekend wel op terug. Louis Dekker, dankjewel. Voor wie het vanochtend vroeg allemaal gemist heeft, kijken we nog heel even kort met schaatscommentator Sebastian Timmerman terug op de wereldbeker wedstrijden schaatsen in Peking. Goedenavond, Sebas. Dag Dionne, goedenavond. Jutta Leerdam zag op de Olympische baan in China een einde komen aan een zeer indrukwekkende zegenreeks op de 1000 meter. Na 18 zegens op rij moest ze genoegen nemen met het brons achter winnares Takagi. Leerdam oogde na afloop teneergeslagen. Ja, ik weet niet, ik voel me niet helemaal top, maar ja. Heeft het ook met te maken met wat jij vorige week aan ons vertelde over jouw privésituatie? Ik denk indirect wel. Ik probeer me echt te focussen en af te sluiten of zo. Maar het is nu gewoon wat het is. En zij zijn nu gewoon beter. Dus gewoon door naar de volgende keer. Ja, het is, Sebastian, best een verrassende uitslag. Maar vind je ook niet? Ze is ook zo hard voor zichzelf. Het kan toch ook niet altijd maar goud zijn, hè? Nee, maar ze is altijd heel hard voor zichzelf. Ook als ze in een geweldige tijd een geweldige race heeft gereden, waarvan wij allemaal jubelend langs de kant hebben zitten toekijken, dan is zij ook altijd nog heel erg kritisch op zichzelf. Dus dat kennen we van Leerdam. Maar het was wel een nederlaag die ik ook niet zo 1, 2, 3 zag aankomen. Maar ja, ze zegt het al ook in de quote. Ze heeft haar beslommeringen en dat speelt dan toch denk ik wel mee. En dat zie je dan toch vooral ook terug in de slotronde van 29-7. Daar gaf ze veel tijd toe en daar maakte eerst Amerikaanse Kimmy Gets, want die wordt tweede. En daarna Olympisch kampioen Mio Takagi, die dus uiteindelijk wint, dankbaar gebruik van. En dus moet Leerdam genoegen nemen na 18 overwinningen met de derde plaats. En dat is weer even wennen. Maar ze zal op scherp zijn gezet op deze manier. En ja, er is wel gevoel voor symboliek. Want op de baan waar ze voor het laatst een race niet won, wint ze dan ook voor het eerst weer een 1000 meter weer opnieuw niet, zeg maar. Van Peking tot Peking, zeg maar. Dit moet ze wel uit haar hoofd zetten. Dit mag niet in haar hoofd gaan zitten. Ja. Nee, precies. Maar ik denk dat ze dat wel gaat lukken. Dat denk ik ook. Op de massastart bij de vrouwen was er wel Nederlands succes. Marijke Groenewoud won die massastart en daarmee troefde ze Irene Schouten af. Wat gaf de doorslag, Sebas, voor de overwinning van Groenewoud? Ja, goed teamwork, denk ik. Want zij en Schouten, ze zijn natuurlijk al jarenlang samen op dit onderdeel, maar ook op de marathon, zijn ook ploeggenoten van elkaar. Dus ze weten alles van elkaar. Ze kunnen dat heel goed uitbuiten ook. En dat deden ze in Peking bij deze wedstrijd voor beide. De eerste wedstrijd, want vorige week waren ze er niet bij in Obihiro. Om en om demareerden ze. En op een gegeven moment was het de beurt geweest aan Schouten. Was er een tussensprint, daarna viel het even stil. Groenewoud demareerde, de rest ging naar elkaar kijken. Vooral de Canadese dames, de Amerikaanse Manganello en de sterke Koreaanse sprinsters. En toen was het gebeurd. Toen was het gat van Groenewoud te groot om nog dicht te rijden. En was de wedstrijd beslist. Dan nog even naar Patrick Roes. Die veroverde net als een week geleden goud op de 5 kilometer. Hij liet zijn Italiaanse concurrent Davide Giotto ruim achter zich. Roes gaf zelf aan dat zijn tactiek vandaag de doorslag gaf. Ik heb hem misschien iets verstandiger ingedeeld. Een beetje hetzelfde als vorige week. En ik probeerde ook te versnellen. Maar die versnelling van vorige week zat er niet in. Het kwam misschien ook omdat ik Giotto nu niet voor mij had rijden. Maar ik ben gewoon tevreden over mijn eigen race, dat ik ook alleen zo'n rit neer kan zetten. Ja, hij is tevreden. En ik denk ook misschien wel een beetje opgelucht. Want zo goed ging het in het begin niet, hè? Nou, hij had een aanloop nodig. Ja, precies. Ja, precies. Maar hij is heel stabiel nu. Het is trouwens apart als je kijkt naar die 5 kilometer. De top 5 van vorige week is ook de top 5 van vandaag. Dus wat dat betreft was het een kopie. Wel andere eindtijden natuurlijk. Maar hij is vrij stabiel. En dat zie je terug ook op de 1500 meter. Hij laat ook niet zich gek maken in de race. Vorige week reed hij tegen Giotto. Nou, die ging er als een wilde vandoor. En Roes reed gewoon heel berekenend zijn eigen 5 kilometer. En vandaag deed hij dat opnieuw. Kon nu rijden voor Davide Giotto. Nee, ik vind Roes wel goed overkomen. Maar dat heeft hij in het verleden wel vaker gehad. En dan in één keer, op een onverklaarbaar moment bijna, heeft hij dan een mindere dag. Dus als hij dat nou ook weet uit te schakelen in dit seizoen, ja, dan kan hij die stabiliteit wellicht doortrekken. Ja, heb je vandaag, er was ook de teamsprint, hè? Was dat leuk om naar te kijken? Ja, vond ik eigenlijk wel. En best wel een groot deelnemersveld met 11 landen. En een eigenlijk opvallende Nederlandse ploeg. Want Jenning de Bo, Wesley Dijs en Louis Hollaar, die moesten met elkaar rijden. Gelegenheidsploeg, dat heeft alles met het griepvirus te maken. Dat rondwaart binnen de Nederlandse ploeg, waardoor Otterspeer en Botman niet konden rijden. Ja, en als je dan met zo'n gelegenheidsformatie naar de derde plaats toe sprint, op maar een halve seconde van winnaar Amerika, mm-hmm, ja, dan heb je het gewoon keurig gedaan. Oké, de teamsprint. En wordt dit steeds serieuzer genomen, Sebas? Ja, maar ik moet zeggen, nu ook de mixed gender relay, oftewel de aflossing met mannen en vrouwen door elkaar heen, is toegevoegd aan het programma, zou het me niet verbazen als dat onderdeel uiteindelijk de bovenhand gaat krijgen. Boven dit onderdeel, boven die teamsprint. Het zou me niet verbazen als dat uiteindelijk moet wijken. Oké. Morgen nog een leuke dag? Morgenochtend vroeg, hè? Nou, valt mee hoor. 10 uur. Oh. Want er wordt in Peking. Ja, in Peking wordt er in de eindmiddag, beginavond geschaatst. Dus ja, het is wel zondag, dus we gaan even uitslapen. Maar dan, uiteindelijk nog de 1000 meter voor de mannen. Tweede 500 meter voor de vrouwen. 3 kilometer met natuurlijk Schouten. En dan de massastart mannen en de teamsprint vrouwen. Dus nog een vol programma. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Morgen dus meer schaatsen. Wij gaan er even tussenuit. We schuiven het nieuws, het journaal van 9 uur naar voren, zodat we helemaal live bij de wedstrijd Nederland-Ierland vanuit de arena kunnen zijn. Dus we zijn over, nou wat zal het zijn, 6 minuten bij u terug met live voetbal vanuit de arena. Tot zo. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250 bij een nieuw 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Pak hem snel op kpn.com/Black Friday. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1 miljoen. En ruim 1 miljoen andere prijzen.

ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Ja, goedenavond. Dit is Langs de Lijn. Nederland trapt zo af tegen Ierland en hoopt zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap van volgende zomer. Robert Maaskant zit hier. En Robert, ik wil met jou heel even hebben nog over Ierland. Want je kunt je toch niet voorstellen dat Ierland het er maar bij laat zitten, toch? Oh, nee, er is niemand die van zo'n eiland afkomt die zegt van nou, we gaan een wedstrijdje tikken en we doen maar wat. Nee, die willen zich allemaal profileren. Er is ook nog een eergevoel op het moment dat je een shirt aantrekt van het nationale elftal. Dan wil je ook gewoon presteren. Ja. En het zijn ook weer geen jongens van bal op het dak 3. Hè? Ik bedoel, we noemen het wel even dat ze niet op het allerhoogste niveau spelen. Maar het zijn natuurlijk wel allemaal jongens gewoon met een goede profcarrière. Ja. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Nou, ik verwacht een beginfase waarin Ierland heel fel zou zijn. Om te proberen om toch even van zich af te bijten. En daarna dat Nederland dominant gaat worden. Met veel beweging vanaf die zijkanten. Met Simons en Gakpo die veel naar binnen zullen trekken rond Weghorst. Schouten die op zoek gaat naar de openingen, naar de steekballen daar. Dus ja, ik verwacht best wel een leuke wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, als ik al een beetje vooruit ga kijken, laten we zeggen een halfjaartje verder. Ja. Heb jij het gevoel, het gaat even om een gevoel ook, hè, maar dat het Nederlands elftal onder leiding van Koeman best ver kan komen op een Europees kampioenschap? Nou, kijk, ik denk dat dit op zich blessing in disguise is. Hè? Als je kijkt naar wat er gebeurt nu met al die blessures, waardoor heel veel nieuwe jongens zich aandienen, ja, die we misschien anders helemaal niet gezien hadden, maar die zich fantastisch aan het ontwikkelen zijn. Denk onder andere aan Reinders. Nou, die valt al bijna niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. Het is heel snel gedaan, ja. En het is inderdaad heel snel gegaan. Dus ja, ik denk dat het Nederlands elftal zeker niet tot de absolute top behoort. Dat hebben we ook al tegen Frankrijk gezien. Maar een ploeg is die ook wel kan verrassen. Maar zo zijn er helaas nog een paar. Waar we al zeker van weten dat die naar het EK toe gaan. Laten we ons eerst maar eens gaan kwalificeren. En ik vind dat we daar hartstikke tevreden over mogen zijn als we dat doen. Ja, nou, dat gaan ze straks proberen. Tegen Ierland, dan later nog tegen Gibraltar. Dat gaat op dinsdag gebeuren. Ja, nou ja, dan zou het ook kunnen, hè? Als het nu niet lukt, kan het dan. Daarom is de druk ook wat minder op deze wedstrijd. En ik denk dat dat goed is voor het Nederlands elftal. Op het moment dat Nederland het vandaag onverhoopt niet zou redden of bijvoorbeeld gelijk zou spelen, wat ik niet geloof, ja, dan heb je Gibraltar nog. Nou, daar win je 100% van. Maar Koeman gaf ook al aan dat hij rekening hield om mensen te zien. Dat zei hij over Schouten bijvoorbeeld. Ja, ik wil Schouten deze wedstrijd zien. Dat houdt ook in dat hij waarschijnlijk tegen Gibraltar misschien weer andere jongens opstelt. Ja, wat is een beetje het algemene gevoel heb jij bij het Nederlands elftal nu in Nederland? Nou, het mooie is dat ik krijg ook alweer wat berichten binnen, hè, dat het Nederlands elftal een beetje scheiterig begint en te verdedigend opgesteld staat. Ik denk, ja, laten we het eerst nou eens even gaan zien. Laten we eerst die wedstrijd even gaan spelen. Want je kan wel 7 aanvallers opstellen tegen Ierland, maar dan loop je gewoon in het mes. Dus dat is heel onverstandig tactisch gezien. Het Nederlands elftal is een leuke ploeg bij de top 8 van Europa, denk ik. En daar vandaan moeten ze maar eens gaan verrassen. Ze gaan beginnen. We gaan naar Arman Afsaroglu en Arno Vermeulen. Veel plezier. Dankjewel. Aftrap is net geweest. Een lange bal van de Ieren. De bal over de zijlijn. Dumfries is het daar trouwens niet mee eens. Maar er komt wel een inworp van Ryan Manning. Dat is de linker wingback van de Ieren. Die dus als een verkapte linksbuiten zal proberen om in stelling te komen. Het is aan Nederland om dat tegen te houden. En ervoor te zorgen dat hij vooral moet verdedigen. Zijn bal gaat trouwens over de achterlijn. Manning is van de Southampton. Van een mooie club, maar wat Arman al eerder aankondigde, hier spelen geen spelers bij, laten we zeggen, Liverpool. Of in Italië in de top bij internationale. Het is allemaal een paar stappen minder. Vandaar dat Nederland natuurlijk op zijn minst verplicht is om deze wedstrijd te winnen. Stefan de Vrij speelt bij die koploper in Italië. Althans, speelt niet altijd. Hij trouwens was lang weg als basisspeler bij het Nederlands elftal. 11 juni 2022 tegen Polen stond hij nog in de basis. Het is geen record, maar het komt wel in de buurt. De tussenperiode tussen die wedstrijd en de basisplaats nu vanavond tegen de Ieren. Nog weinig gebeurt. Weer dezelfde Manning die aan de bal is. Nederland jaagt. Weghorst gaat voorop in de strijd zoals we dat kennen. Doelman krijgt nu de bal toegespeeld met Weghorst die nog verderop jaagt richting die doelman Bazunu. Die ook speelt bij Southampton. Hij trapt de bal uiteindelijk naar voren. En dan probeert Nederland de bal in de ploeg te houden. Het wordt een ingooi via Dumfries die zijn 50ste interland speelt. Dat is toch ook een prachtig verhaal. 27 is hij. Hij speelde nog niet eens zo gek lang geleden. Nog gewoon bij de amateurs van Barendrecht. En toen begon hij aan zijn opmars. En ja, die is nog altijd niet tot een einde gekomen. Via Heerenveen, Sparta, PSV, Inter zit hij nu natuurlijk. En daar doet hij het fantastisch. Net als in het Nederlands zelf erin gooien. Heeft hij inmiddels genomen. Krijgt de bal terug van Xavi Simons. Het is een mooie avond voor zijn eerste doelpunt zou je zeggen. In het Nederlands zelf. De man die het zo geweldig doet bij zijn club bij Leipzig. Maar het Nederlands zelf moet die echte explosie nog gaan plaatsvinden bij Xavi Simons. Die nu de overtreding begaat. Vrije trap voor de Ieren. Die in grote getale toch naar het stadion zijn gekomen. Ze zitten, we kunnen ze heel makkelijk zien. De Green Army in het uitvak daar in deze arena. Het zijn er dik 2000. Die hebben wel zin in een uitwedstrijd. Hebben altijd wel zin in een feestje. En hopen vanavond ook op een goed resultaat. Het is jammer dat ze dus vrijwel zeker dat EK natuurlijk niet halen. Qua achterban, qua supporters is het fantastisch. De Schotten gaan zich wel melden. Met nu weer een lange bal van de Ieren. Onderschept door Daley Blind. Hij een van de drie centrale verdedigers. De 104e interland voor Nederland. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Dirk Kuyt. Zit hij in de top 6 volgens mij van de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Fantastisch aantal voor Daley Blind. Waar Ronald Koeman tegen de klippen op altijd vertrouwen in heeft gehouden. En je ziet maar hoe hard we hem nu nodig hebben. Ook wij zullen wel eens op een onbewaakt moment gezegd hebben dat het er eigenlijk zo ongeveer op zat voor Blind. Die trekken we dan gewoon in. Dat hebben we dan niet gezegd. Want hij staat er maar als een van de drie met Virgil van Dijk en met De Vrij. En zal zich natuurlijk als het kan vooral bemoeien met de opbouw waar hij heel goed in is. Trouwens in Spanje gaat het ook fantastisch met hem. Nu een bal, daar gaat een arm de lucht in dat er wat aan de hand is. Maar het spel gaat gewoon verder met Knight. Dat is een aanvallende middenvelder. Maar uiteindelijk de bal wel over de zijlijn. Wordt het een inworp. Maar er was een misverstand tussen Virgil van Dijk, die zich nog even meldt, en de scheidsrechter, dat is een Italiaan, die heet Marco Di Bello. Nou, wat betekent dat dan? Eigenlijk gewoon mooie Marco. En dat zullen ze in Italië sowieso wel prettig vinden. Vervolgens ligt die bal nu bij de doelman van Nederland. Dat is gewoon Bart Verbrugge. Verbrugge speelt de bal richting Blind. Herinnert u zich die wedstrijd in Dublin misschien nog wel? Dat was die wedstrijd waarin Nederland zo verschrikkelijk slecht begon. Met Mark Vlekken toen op doel. Die maakte al vanaf het begin een heel onzeker indruk. Vroege achterstand ook voor het Nederland zelf, dat vervolgens weer moest gaan repareren. Daar slaagt het uiteindelijk wel in door goals van Gakpo en Weghorst. Won het die wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd was dat. In Dublin met 2-1. Dat was een van de belangrijkste wedstrijden in deze kwalificatiepool. Die uitduels met Griekenland en met Ierland. Die werden uiteindelijk gewonnen. En daarom heeft Nederland vandaag aan een zegen genoeg. Voor plaatsing voor het Europees kampioenschap. Schouten heeft de bal en speelt hem even terug richting Van Dijk. Mooi voor Schouten dat hij hier gewoon in de basis staat van Nederland zelf. Dat speelt een geweldig seizoen bij PSV. En draait hier ook heel handig weg op het middenveld. Dan is het toch zijn handelsmerk om vaak vooruit te spelen. Kiest nu de breedte bij Xavi Simons. Maar de bal komt wat achter hem te liggen. Dumfries houdt de bal nog wel in het spel. En speelt de bal terug naar Van Dijk. Soeverein. Zoals in zijn beste jaren inmiddels weer de aanvoerder van Liverpool. En van Nederland zelf al. Die de bal terugkrijgt van Reinders. Van Dijk en helemaal terug richting Verbrugge. Ook hij aan zijn 63ste interland bezig. Wat opvalt natuurlijk is dat veel van deze spelers in oranje een niet echt rimpeloze carrière hebben gespeeld. Dat geldt trouwens ook voor Van Dijk, waar we ook niet altijd alles in Nederland in zagen. Of bondscoaches eigenlijk pas veel te laat. Dat geldt voor veel meer spelers. Tijani Reinders pas 25. Maar toch te lang misschien wel heeft het geduurd voordat hij in het Nederlands elftal mocht uitkomen. En nou ja, neem maar weg hoor. Maar nu de kans voor de Ieren. En een schot met de buitenkant voet niet hard genoeg van Alan Brown. Simpel in de handen van Verbrugge. Het andere slechte nieuws is wel dat het eerste schot op doel wel van Ierland is en niet van Nederland. Maar dus het verhaal van de spelers die hebben moeten knokken. Er zitten een aantal op de bank. Er zijn er een paar hier in het elftal. Maar het is een beetje de trend aan het worden. Ook met Jerry Schouten. Toen hij bij Excelsior rondliep, dachten al die clubs van nou is dat nou wel goed genoeg voor ons. Gaat dan Bologna. Speelt het fantastisch nu in Eindhoven bij PSV. En dus ook weer in het Nederlands elftal. Het kan, spelers. Geef niet te snel op. Je bent er niet allemaal als je 19 jaar bent. Je kunt het ook later in je loopbaan nog heel goed gaan doen. Ja, er is nog hoop voor Bart Vriends, voor Tom Beugelsdijk, zeg het maar. Je kan het Nederlands elftal altijd nog halen op latere leeftijd. Nou ja, niet iedereen kan dat, maar een select groepje dus wel. 0-0 in de 6e minuut in deze arena, de Johan Cruijff Arena, waar het dak al de hele dag dicht is. En Nederland voetbal tegen Ierland. Eerste schot op doel dus van Brown na een foutje van Hartman. De linkervleugelverdediger die nu aan een loopactie begint. Die wordt op waarde geschat. De bal komt ook zijn kant op. Maar Doherty, een van de beste bij Ierland, de aanvoerder ook van de Wolves, zag het gevaar en schiet die bal weg voordat Hartman daar door kan lopen. Ja, hij ging daar even in de fout. Brown schoot wat snel met de buitenkant van zijn rechtervoet en recht in de handen ook van Verbrugge. Dat was een waarschuwing voor Nederland dat nu misschien zelf in de aanval kan. Xavi Simons pikt de bal op, gaat er één voorbij, schiet dan ook Xavi Simons. Maar de bal ging net wat te ver naar de zijkant en zo moest hij vervolgens de bal op zijn schoen nemen. Schiet hem een paar meter naast en eigenlijk was het wat verstandiger als hij daar wat verder had gecombineerd. Goed werkt daar, zegt Van Deli Blind in het opjagen van Brown. Xavi vangt de bal op, passeert dan zijn tegenstander. Maar schiet die bal ook ruim naast en over het doel. En dan zie je aan zijn gezicht al heel snel, want het is geen goede acteur, hoeveel hij daarvan baalt. Gelukkig aan Dumfries, hè? Maar hij kiest er niet voor. Was al een beetje uit balans. Ik kan me voorstellen dat het bij hem natuurlijk wel meespeelt. Hij leest ook al overal terug. Ach, die doet het geweldig in Duitsland. Die Simons mee in oranje lukt er nog niet echt. 9 interlands, 0 goals, 0 assists. Dat geeft extra druk, denk ik, bij hem om vooral die goal te gaan maken. Dat helpt niet altijd. Je kan hem misschien beter dan maar afgeven. Dan heb je die assist al op je naam. En dan komt dat doelpunt vanzelf wel. Nu een bal over de zijlijn via Quilinci Hartman. Dus zijn derde interland. Hij heeft wel al een doelpunt op zijn naam. Zo gaat het soms met spelers. Hartman, die dus geweldig speelde tegen Frankrijk. Met die brutaliteit in die wedstrijd. Enorme indruk maakte. En eigenlijk voor je gevoel gewoon een soort van basisspeler is. Kan natuurlijk niet na twee interlands. Maar past allemaal wel relatief heel simpel. Sinds hij daar speelt betrouwbaar. Nu de inworp voor Nederland. Die gaat daar komen. Ook van diezelfde Hartman. Dus weinig gebeurt. Een halve kans voor Nederland die we net zagen van Xavi Simons. Een schot van Brown namens Ierland. Maar het is niet een overrompeling van Oranje in de eerste 10 minuten. De bal zit ook nu voor de Ieren. Die zijn groot en sterk. Met name centraal achterin. De centrale verdedigers 1,87, 1,89 en 1,93. Nathan Collins van Brentford, dat is de langste. En dus wordt het misschien best wel een lastige avond voor Wout Weghorst. Die het daar mag zien uit te vechten tegen die drie reuzen bij de Ieren achterin. Het zijn ook twee spelsystemen die in grote mate op elkaar lijken. Met name die drie verdedigers achterin. Wel wat accentverschillen vervolgens in de andere linies op het veld. Maar je moet altijd maar even afwachten als deze systemen tegen elkaar voetballen. Wat voor wedstrijd je dan krijgt. Verbrugge, ploeggenoot van Ferguson aan de andere kant bij Ierland. Spelen allebei bij Brighton. Heeft de bal gespeeld richting De Vrij. En dan Xavi Simons die de bal eens even op is komen halen. Via De Vrij komt hier Schouten weer in balbezit. Goed gezien door Schouten. De loopactie van Gakpo. Maar de paas is vervolgens niet op maat. En Dara O'Shea van Burnley in de Engelse Premier League onderschept een van die drie centrale verdedigers. Doherty vervolgens vanaf de rechterkant vindt daar Brown. En dan kunnen de Ieren via Doherty toch weer door aan die rechterkant. Maar wordt Doherty uiteindelijk afgestopt. En dat is maar goed ook door Hartman. Waardoor Nederland de bal weer terug heeft in de 9e minuut. Ingeleverd bij Verbrugge. Nog hadden die 0-0 stand in de wedstrijd die nog niet helemaal los is gekomen. Het is Van Dijk die de bal rustig opbrengt. Virgil van Dijk, hij natuurlijk echt een routinier. Het is best een leuke mix dit elftal qua leeftijden van jong naar oud. Zeker niet iets om je zorgen over te maken voor de toekomst. Terwijl er nu een bal over de zijlijn gaat. Nederland vindt dat het niet echt meevalt nog. Het is allemaal een heel prematuur, snap ik wel. Eerst de 10 minuten. Maar we weten dat Nederland over het algemeen überhaupt niet zo lekker uit de startblokken schiet. Dus zou je dat nu wel een beetje verwachten tegen Ierland thuis in Amsterdam. Is nog niet het geval. Komt een ingooien. Die komt van Manning. Heeft niet zoveel haast. Wacht op Cullen. Een van de spelers die we ook vaker daar op het middenveld bij Ierland zien. Dan nog verder terug naar Nathan Collins van Brentford. Dan gaat die bal naar Scales. Liam Scales speelt in Schotland bij Celtic. Niemand speelt in de Ierse competitie. Als ik het goed gezien heb in dit team, volgens mij niet. Nu is het weer Collins aan de bal. Collins inderdaad met O'Shea en Scales, de drie lange mannen achterin zoals ze altijd spelen. Nu spelen ze de bal rond. Gaat niet heel makkelijk. Nederland probeert er tussen te komen. Ook dat lukt niet. Krijgen we toch een ombouw via de linkerflank. Nu op de helft van Oranje is het Knight die de bal gaat opbrengen. Jason Knight. Hij dan weer rustig teruggetikt naar Scales. Scales dan met een bal in het centrum. Niet onaardig wordt hij daar meegenomen door Ferguson. Gaat hij naar de linkerkant? Nee, het was niet Ferguson. Het was Brown. Het is niet altijd Ferguson bij de Ieren. Nu verdedigt Nederland wel uit, maar dat gaat ook niet zo lekker. Gakpo komt niet aan de bal. Dan lopen twee Ieren elkaar in de weg. Dat is wel prettig, maar profiteren we niet. Want gaat de bal rond. Nu dan naar de linkerkant. Hartman Oranje kan gaan aanvallen. Maar ik wil geen spoiler zijn. Maar als het zo duurt en zo gaat, dan moeten we iets terug in ons enthousiasme, denk ik, van deze wedstrijd. Want een snelle goal was eigenlijk wel fijn geweest. Maar dat ziet er nog niet echt naar uit. Ja, je mist een beetje de urgentie en de gretigheid om aan zo'n wedstrijd te beginnen. Want het oogt allemaal nog wat tam. En dat heeft echt niet alleen maar met de Ieren te maken. Dit is wel goed gevoetbald door De Vrij en weggedraaid. Heel handig door Weghorst. En dan is het 3-1 en moet Nederland er eigenlijk uit zien te spelen. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland in de 12e minuut. Wout Weghorst maakt de goal. En dit is dan toch, we hadden het eigenlijk niet meer verwacht, maar is er dan toch die vroege goal waar we allemaal op hoopten. Zijn achtste in het shirt van het Nederlands elftal. Weghorst, die al zo belangrijk was in Dublin. De eerste keer dat deze twee landen in deze kwalificatie tegen elkaar speelden. Want hij draaide als invaller die wedstrijd toen volledig om. En hij is nu ook zeer belangrijk met deze actie. Houdt zelf daar nog even vast bij zijn tegenstander Collins. Die gebruikt hij als draaischijf om weg te draaien. En vervolgens krijgt hij Dumfries met zich mee. Gakpo ook betrokken in die aanval. Maar Weghorst denkt, ja, die verdedigers die lopen allemaal naar die twee toe. Dan kan ik het eigenlijk wel zelf doen. Hij schiet hem hoog en hard tegen de touw. Doelman kansloos. 1-0 voor Nederland. Ja, het is een prima goal. Maar het is best wel wat onverwachts. En het is ook wel raar om te zien dat Nederland dan ineens echt met drie man zo kan doorlopen naar één actie. En eigenlijk wel een soort van overtreding van Weghorst. Dat was ook wel het geval. Dat had hem goed bij shut te pakken. Hij kon geen kant uit. En daarna stomen ze met z'n drie op. En ja, dan denk je eigenlijk dat hij een paas gaat geven. Maar hij kiest daar gewoon zijn eigen hoek hoog. En raakt hem heel zuiver. Prima gedaan. Weghorst, dat is dus nummer 8 inderdaad voor hem. Bij Hoffenheim begint het ook wel iets beter te lopen. Met nu een lange bal van de Ieren. Maar die pakt Nederland makkelijk op. En Schouten nu in balbezit. Weghorst die daar overheen moet springen. Dan is het Collins die hem mee teruggeeft aan zijn doelman Bazunu. Maar toch Weghorst, het betaalt uit dat hij in de basis staat. Hij liet het zien in Dublin. Nu ook, het maakt niet heel veel uit dat hij tegen die lange mannen staat. Hij was best rap. Hij had natuurlijk een kleine voorsprong, maar ze haalden hem ook niet terug. En ja, het was lekker dat de twee spelers meelopen. Dan gaat de aandacht van iedereen toch ook naar die spelers uit. Dat gaf hem de ruimte om uit te halen, goed uit te halen. En Nederland op 1-0 te brengen. 13 minuten nu, de bal teruggespeeld. En dan gaat Nederland jagen. Dat doen ze via Gakpo, maar er is iemand over aan de rechterkant. Dus kunnen ze opbouwen, Ierland. Dat gaat aardig naar Brown. Brown die wordt wel meteen opgejaagd door Blind, die dan uitstapt. En dan de Ieren dus eigenlijk terugjaagt. Dus spelen ze nu de bal achterin gewoon rond. Daley Blind, wie had verwacht dat hij met Girona in deze fase van de competitie 1 zou staan in Spanje. Ook dat zijn de wonderbaarlijke wonderen die in voetbal gelukkig plaatsvinden. Scales voor de Ieren heeft de bal 14e minuut 1-0 voor Nederland. En Scales speelt de bal terug naar Collins. Hij was dus de man die Weghorst uit het oog was verloren. Omdat hij dus aan zijn shirt was gepakt. Er is een VAR, maar die grepen niet in. Het was net niet zwaar genoeg wat Weghorst daar deed. Je kan het gewoon slim noemen. Heel handig gedaan door Weghorst. Die dit soort slimmigheidjes natuurlijk wel tot in de puntjes beheerst. Hij maakt de goal. En dus is het nu weer een heel ander soort wedstrijd geworden. Waarbij het begin je toch wel vraagtekens had over de start van Oranje. Maar nu is het allemaal prima. Want Nederland staat 1-0 voor. De Ieren hebben heel veel de bal. Ook in deze fase weer met Ferguson. Waarvan we nog niet heel veel hebben gezien. Hij combineert even met Alan Brown. Bal gaat terug naar Collins. Collins naar de rechterkant. De lijst van afwezigen bij het Nederlands elftal is weer een flinke lijst. Met name verdedigers staan er dit keer op. Maar ja, als ik spelers noem als Geertruida, Frimpong, Ake, De Ligt, Botman van de Ven. Maar ook Frenkie de Jong, Noah Lang. Het zijn toch allemaal spelers die normaal gesproken gewoon onderdeel zouden uitmaken van deze selectie van Ronald Koeman. Maar ook zonder hen staat er echt nog steeds gewoon een prima elftal. En dat is wel een mooi signaal. Dat het ook in de breedte wel goed zit met het Nederlands voetbal op dit moment. En je zou toch, je begint toch steeds meer te denken, wat als, het zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar wat als iedereen een keer fit blijft? En het liefst ergens in juni volgend jaar. Wat krijg je dan voor het toernooi? Want dan staat er best wel een heel aardig elftal, denk ik, op de benen. De Ieren hebben de bal nog altijd. Nu aan de linkerkant van het veld als Manning langs Dumfries glipt en hij de overtreding maakt. Betekent een vrije trap voor Ierland. Die Manning, die daar best wel vaak meekomt. Op de helft van Nederland was ook die overtreding van Dumfries. De ene wingback tegen de andere. Manning gaat die vrije trap zelf nemen. Stuurt de andere weg. Stuurt vooral de lange mannen naar voren. Zoals Scales. Die nog even aarzelde, maar nu toch weg is. Dat betekent wel dat iedereen van Ierland voor de bal staat. Als Nederland eruit kan counteren. Nou, dan kun je er twee op de borden zetten. Dan is dat niet al te ingewikkeld. Bijvoorbeeld voor Simons. Dus ik zou, als ik aanvaller was, er ook een beetje op gaan loeren. Gakpo moet natuurlijk terug. Gakpo, beter gezegd. Die staat op zijn plek met zijn lengte. Dan wordt die bal over de linkerkant eigenlijk wel slim genomen. Waardoor ze in balbezit blijven met Robinson. Robinson in de 16. Een enige onrust bij Daley Blind. Die bal wil wegwerken. Maar op zijn achterste glijdt en hem ook niet lekker raakt. Dat betekent wel een hoekschop voor Ierland. Dat betekent dat Nederland in die achterhoede moet blijven. Iedereen even in zijn organisatie moet. Schouten gaat daar in de buurt van de eerste paal staan. Verbrugge met zijn organisatie. Nederland natuurlijk met Van Dijk en onder andere De Vrij. Maar zeker ook Dumfries. Prima koppers. Weghorst is ook mee terug. Op zichzelf heb je daar geen echt grote probleem. Blijkt ook uit de cijfers van deze kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Nederland is in de lucht wel redelijk dapper en ook wel correct genoeg. Nu komt die bal dan en die is richting penalty stip. Waar Blind dan staat en hem wegkopt. Wordt hij opnieuw ingebracht door Cullen naar de linkerflank. Maar dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag Nederland gaan gooien. Zitten we in de 17e minuut. 1-0 dus door Wout Weghorst. Dat is een aardig gemiddelde. Het Mayenne zou kunnen leiden richting een 6-0 uitslag. Dat is de toevallige wijze de uitslag die jij voorover had voorspeld, dacht ik. Ja. Maar het staat maar 1-0 voorlopig in de 17e minuut. Het is een tegenstander die niet heel veel heeft gewonnen dit jaar. Sterker nog, het is gewoon een heel zwak interlandjaar voor de Ieren geweest. Ze hebben 5 van de 8 wedstrijden die ze dit jaar hebben gespeeld al verloren. Wonnen dus wel tot 2 keer toe van Gibraltar. Maar het zijn de meeste nederlagen voor de Ieren in 1 kalenderjaar sinds 2012. Ja, dat zegt wel iets natuurlijk over deze lichting, over dit jaar. Het gaat niet alleen over de spelers, maar ook over tegenslagen waar de Ieren mee geconfronteerd zijn geweest. Ferguson was er ook al een aantal keer niet bij. Het is gewoon allemaal net verkeerd gevallen dit jaar voor de Ieren. Die dus het toernooi zeer waarschijnlijk gaan missen. Of er moet echt een wonder gebeuren. Maar wel natuurlijk hopen om vandaag eens te laten zien dat ze echt wel iets in huis hebben. De bal gaat richting Ferguson, maar komt op het hoofd van De Vrij. Die laat de bal keurig netjes van zijn hoofd glijden in de handen van Verbrugge. Die ook weer, nu weer. Ja, hij heeft niet zo heel veel te doen gehad, maar hij straalt gewoon rust uit. En dat is wel iets wat prettig is voor een keeper. Ik zet het ook een beetje af, niet helemaal eerlijk, tegen Vlekken in Dublin. Dat is een vijandig stadion met heel veel enthousiaste Ieren. Maar daar zag je de onrust en de onzekerheid. En bij Verbrugge, die we in Athene hebben gezien, dus die is ook nu ook wel gewend met vijandige omstandigheden, zie je toch dat het gewoon iemand is die zich niet zo snel van de wijs laat brengen. Speelt lang niet alles bij zijn club, bij Brighton. Is ook nog heel jong voor een keeper, 21. Maar krijgt op dit moment wel het vertrouwen van Koeman. Die één ding hoopt, namelijk dat die keeperstombola, waar hij dit jaar ook te maken mee heeft gehad, dat die eindelijk is afgelopen. De ingooi voor Nederland is genomen. Dumfries, Weghorst en Gakpo, die is weg. Hij krijgt wel te maken met 2 tegenstanders, maar blijft sterk aan de bal. Gakpo nog altijd op de punt van het 16 meter gebied. Kan die de bal niet voor het doel krijgen, omdat zijn voorzet terugkomt in zijn voeten. Krijgt een nieuwe kans. Dumfries biedt zich aan, heeft Gakpo gezien. Hier is Dumfries, kan hij dan over zijn tegenstander heen wippen. Misschien op de doorgelopen Gakpo, dat lukt niet. En dus moet hij heel ver terug naar de zijkant. Dumfries en wordt de bal uiteindelijk voor zijn voeten weggegleden. Lier Scales, dan mag Dumfries zelf in de 19e minuut bij die 1-0 voorsprong de ingooi nemen. Nederland tot nu toe 45% balbezit, dus 55% voor Ierland. Zegt ook alweer iets, 2 schoten op het doel. Of 2 schoten althans van Nederland, waarvan 1 op het doel. Maar die gingen wel in van Weghorst en de Ieren 1. Qua spel gewoon, qua positiespel hebben we nog niet al te veel gezien. Nu de bal terug van Reinders. Reinders naar Van Dijk. Maar ja, je kunt ook heel efficiënt voetballen soms. Schouten werd vastgezet. Kon niet anders dan terug. Middenveld is het druk. Gaan we naar de linkerkant, naar Hartman. Hartman die hem controleert en hem ook met zijn linker weer terugspeelt naar Verbrugge. Verbrugge is natuurlijk lang. Verbrugge staat lekker rechtop. Heeft bijna een goede arrogante uitstraling voor een doelman. Dat is gewoon het zelfbewustzijn van die jongen. Dat heeft hij ook inderdaad gewoon in zich. Dat is geen pose, ook als je hem spreekt. Ik heb hem geïnterviewd. Dan staat daar een vent die echt weet wat hij kan. En die er zelf ook van overtuigd is dat hij volgens mij een lange en hele mooie loopbaan in het Nederlands elftal tegemoet gaat. Dan de opbouw van de Ieren met Collins. Die gaat dwars door het centrum naar Mickey Robinson van Cardiff City. Intussen zijn we aan de linkerkant bij Ryan Manning. Manning weer terug naar die Robinson. Nederland schuift mee. Probeert daar te verdedigen en die bal te veroveren. Dat lukt nog steeds niet. Ierland lang aan de bal. Nederland probeert hem af te pakken zonder succes. Ze komen hier zeker niet naartoe, die Ieren. Met de gedachte om lekker te verdedigen en de schade beperkt te houden. Want ze durven wel. Ze hebben veel de bal. Maar ja, dan kan je ook wel eens een fout maken. En dan speel je dit Nederlands zelf toch wel echt enorm in de kaart. Met Gakpo nu willen met buitenkant rechts. Meegegeven op de doorgelopen Weghorst. Dat mislukt. Weghorst komt niet aan de bal. De Ieren kunnen weer overnemen. De Ieren hebben er zin in. Ook met die 1-0 achterstand blijven ze gewoon stug doorgaan. Met Alan Brown bij die club spelen. Met die prachtige naam Preston North End. Speelt hem naar Robinson. Die speelt in Wales bij Cardiff. En zo tikken de Ieren de bal rond op het middenveld. Na 20 minuten heeft Nederland eigenlijk maar 1 serieuze kans gehad. Het leverde ook direct een doelpunt opgemaakt door Wout Weghorst. Jason Knight speelt de bal naar Cullen. Cullen weer terug naar Knight. En dan wordt Robinson daar gezocht. Want die was het 16 meter gebied inmiddels ingelopen, maar wordt ook weer niet bereikt. Alleen, ondanks die voorsprong speelt Nederland zeker niet goed. Na 20 minuten zouden de bal amper in de ploeg. Ze komen niet tot heel veel kansen. Ze komen al helemaal niet tot goed voetbal. Maar ja, Ze staan wel met 1-0 voor. Dat gezegd hebbende hadden we denk ik met z'n allen iets meer verwacht van het eerste deel van deze wedstrijd. Want dat is zeker niet al te best vanuit het Nederlands oogpunt. Het is wel Nederland dat nu de bal weer heeft. Ja, we spelen aardig op de counters, zo kun je dat ook zeggen. Omschakeling aan de linkerflank is Blind. Blind die lang wacht, moet hem eigenlijk nu meegeven aan Reinders. Reinders, die kan zomaar doorlopen. De organisatie bij Ierland ook niet geweldig hoor. Nu dan Gakpo, die tot nu toe nog niet al te veel heeft laten zien. Dumfries dreigt, geeft hem dan niet mee. 1-2, gaat via een hakje, gaat ook niet lekker soepel. Daar met Xavi Simons en dan toch Dumfries. Maar ja, het is geen rechtsbuiten. Heeft die bal daar, heeft een goede voorzet, maar is natuurlijk niet echt de enorme pingelaar die 1-1 een tegenstander even met een paar mooie bewegingen uitkapt. Dus zoeken we het aan de andere kant met Blind. Nu wel Nederland met een lange aanval. Blind daar naar Gakpo. Bal springt ook zomaar meter omhoog bij hem. Ook niet helemaal in de concentratie. Daar gaat hij eigenlijk gewoon een paar meter weg. Heeft hij een hele cirkel gemaakt, maar zijn we er niets mee opgeschoten. Dan nu Blind in het spel. Nederland met veel spelers. Helemaal geen beweging. Niemand die een vuile meter maakt om aan de bal te komen. Dus heel statisch. Dus dan heeft het geen zin. Dan gaan nu de Ieren Nederland opjagen. En zijn we terug bij Van Dijk. Nee, eigenlijk met alle respect lijkt het eigenlijk nergens op. En dan van Dijk zijn we terug bij Verbrugge. Ja, het maakt niet uit. We staan 1-0 voor tegen de Ieren. We plaatsen ons voor het EK. Maar ook hier zit weer niet het voetbal in dat je tot nu toe zou hopen bij een Nederlands elftal thuis tegen Ierland. Het is traag. We vinden elkaar niet makkelijk. Is dit nou het systeem waar wij nou zoveel verder mee moeten? Ik heb nog steeds ernstige betwijfels. Maar de score vertelt iets anders misschien. Gakpo, nu doet hij het wel goed. Draait hij weg, heeft hij ook een goede bal mee. Ja, Simons. Simons kan hem in één keer doorsteken. Simons, maar zoekt de problemen een beetje op. Gaat richting de linkerflank. Daar staan juist heel veel Ieren in het groen, is op hem te wachten. Geeft hij hem toch terug aan Gakpo. Gakpo, individuele actie. Tikje opzij. Simons wil dan door. Gakpo, haalt hij dat? Nee. Wel een mooie 1-2 met ook Weghorst met een soort hakje. Misschien was het wel een hakje eigenlijk. Richting Cody Gakpo. Maar dan komt Bazunu, Gavin Bazunu, de doelman van Southampton. En hier dus van het Ierse elftal die uit zijn goal komt. Net op tijd is en die bal daar wegrijdt. En hem met twee handen prima heeft. Dit was in ieder geval een aanval met een idee van Oranje. Hoera. Heel sierlijk gegeven. Dat moet ik hem toch nageven, Wout Weghorst. Ja. Heel een efficiënt hakje. Buitengewoon nuttig. En hij keek er ook zo met ingehouden adem naartoe. Of Gakpo daar nog bij kon komen. Het lukt uiteindelijk net niet. Daarom blijft het 1-0. En blijft het voorlopig op 1 goal staan voor Weghorst. En geen assist in de 23e minuut. Want hij heeft die goal dus al wel gemaakt. Echt een goede spitse goal. Hard binnengeschoten. Had hem ook af kunnen geven. Maar dacht, deze is voor mij. En gelijk heeft hij als je hem erin schiet. Nu de Ieren weer met Doherty. Die wordt gezocht op de rand van buitenspel. De hand van Hartman gaat omhoog. Maar Doherty geeft de voorzet die uiteindelijk toch nog wel aardig terecht komt in het 5 meter gebied. Van Dijk haalt die bal weg. En dan is het een overtreding op Dumfries. Denkt mooie Marco, ik laat gewoon doorspelen. Marco Di Bello voor de duidelijkheid. Dat is de scheidsrechter uit Italië. En dat heeft hij goed gezien, deze scheidsrechter. Want Nederland heeft de bal met Daley Blind. Blind naar Reinders. Ja, Reinders opnieuw moeiteloos op dat middenveld. Dartelt hij rond. We zijn natuurlijk met z'n allen heel benieuwd naar wat er gebeurt als Frenkie de Jong terugkeert. Als hij terug is van zijn blessure. Want dan gaan we voor het eerst, hebben we nog niet gezien, Frenkie de Jong zien naast Tijani Reinders. Want dat Reinders voorlopig zal blijven staan, lijkt wel duidelijk. Natuurlijk krijgt Schouten nu een kans. Maar Reinders heeft dermate veel indruk gemaakt. Op een nog hoger niveau misschien wel dan Schouten speelt in Nederland. Dat Reinders wel wat krediet heeft opgebouwd. Verbrugge inmiddels die de bal heeft. Ik kan het allemaal vertellen. Er gebeurt niet zo heel veel. Het is een eerste helft zonder al te veel spektakel. Zonder al te veel opwinding. Eén prachtig moment. Dat was de goal van Nederland. Gemaakt in de 12e minuut door Wout Weghorst. Als Nederland niet op 1-0 stond, dan hadden we toch nog iets meer fluiten gehoord. Ik hoor het hier wel stiekem al een beetje uit de rijen opstomen. Mensen zijn natuurlijk niet helemaal tevreden. Maar ja, kijk je naar het scorebord, denk je ja. Daar zijn we hier voor een overwinning van Nederland. En je ziet, als je even aanzet en even een actie hebt, dan loop je er ook echt dwars doorheen hoor. Nu Reinders, Nederland heeft die kwaliteit in huis. Maar het is allemaal wat plichtmatig nu. Gakpo nu wel. Combinatie door het centrum, ook weer iets te makkelijk. Xavi Simons blijft een beetje ongelukkig. Deze bal is veel te hard, terwijl er wel degelijk een goede combinatie op wordt gezet. Is hij dan de laatste schakel voor de laatste paas? Maar die komt zomaar bij Gavin Bazunu. Het is het nog niet met Simons. Ik denk echt dat hij over een drempeltje heen moet. En als hij die drempel heeft geslecht, dat er misschien daarna hele mooie tijden in Oranje gaan worden. Want hij heeft de talenten voor. Schouten nu dan nog voor Nederland. Schouten weer daar naar Simons. Simons, het is heel druk in het centrum. Simons met een hoofd meegenomen. Maar zo kom je echt niet door die Ierse muur. Het zal iets meer via de flanken ook moeten. Terwijl Ierland nu op avontuur wil. Dumfries heeft daar geen zin in. Tikt die bal over de zijlijn. En praat onmiddellijk ook met de andere spelers. Koeman verlaat nu eventjes de bank. Maar jij gelooft dus in de ketchup-fles-theorie bij Simons. Even schudden als er dan iets uitkomt. Dan moet de rest ook heel snel eruit. Ja, we hebben allemaal het gevoel als we zitten te kijken dat hij te graag wil. Dat hij iets te geforceerd op zoek is naar zijn moment, naar zijn doelpunt. Ooit zal hij een keer goed vallen. In zijn tiende in het land zou dat een mooi moment zijn om het te doen. Maar het is hem nog niet gegeven. Ik zou hem wel laten spelen tegen Gibraltar. Ik zou hem ook wel opstellen. Ja. Ik denk dat hij dat zelf ook wel wil. Maar het is wel leuker om je eerste te maken in een volle arena dan in een leeg stadion in de Algarve, denk ik. Maar ja, een goal is een goal. En hij staat nog op 0 goals in het shirt van Oranje. De Ieren, daar zijn ze weer. Met Knight, Jason Knight. Bal gaat naar de linkerkant, naar Ryan Manning. Manning even los van Weghorst. Maar een paas voorwaarts durft hij niet te geven. Het gaat terug. Helemaal terug naar Cullen. Cullen nu op de eigen helft belandt. Ja, en als er niets gebeurt, dan moet je er op de tribune maar een feestje van maken. En dus wordt de wave maar ingezet. Nederland staat tenslotte 1-0 voor. Doelpunt Weghorst in de 27e minuut zitten we nu. En de Ieren, want ik ben benieuwd als ik naar de balbezitpercentage kijk. Ja, dat is 50%. Dus het is heel netjes verdeeld. De Ieren hebben net zo vaak de bal in Amsterdam als Nederland. Ik had eigenlijk nog wel gedacht dat de Ieren nog wat vaker zouden hebben. Want ze komen heel vaak tot oeverloos getik. Op het middenveld zonder dat er iets gebeurt. Nou ja, nu gebeurt er wat, want Weghorst wordt gepoord door Manning. Dat zal Weghorst niet leuk vinden. Hij doet zijn benen inderdaad net iets te laat dicht. Maar de Ieren zijn de bal inmiddels wel weer kwijt. Want hij is over de achterlijn en dan weer in bezit van Bart Verbrugge. Doe jij ook mee aan de wave of sla je hem deze keer over? Ik doe wel mee, maar ik vond het wel laf van die Manning om dan een speler met benen van 1,50 meter te pakken om daar die bal tussendoor te spelen. Dat moet hij nou eens bij Simons proberen. En niet bij Weghorst, die is dan echt volslagen kansloos. Vrije trap van Ierland, heel snel genomen met Robinson. Robinson doet het wel aardig, speelt zich vrij. Met nu veel Nederlanders om zich heen dan de Vrij, die met een toch wel bijna desperate poging die bal moet wegpoken. Komt hij aan de linkerflank weer bij Ierland uit, staan de Ieren met twee man. Manning kan hem teruggeven aan Knight. Maar dan gaat hij nog verder terug naar Cullen. Dan weer naar Knight en Manning. Nederland doet niks. Gaat hij weer naar die Robinson die actief is. Die we meer zien dan Ferguson. Nu dan is het de nummer 8 Brown. Hele lange aanval van Ierland. Nou, ik zou zeggen schiet hem maar in dan. Manning de bal voor en Van Dijk haalt hem weg. Waarop Manning weer een volgende poging kan wagen. Waar Simons heel raar tegen Manning aanloopt. Die zich dan ook blesseert. Wat een actie is dat. Raakt hij nou zelf uit balans? Of... Maar ik vind ook dat een beetje overspannen wat hij daar doet. Xavi Simons en de tegenstander die volgens mij al buiten de lijnen was. Ja, hij heeft hem echt onnodig een duw en een knie in zijn rug. En nou ja, die krijgt hij straks wel terug. Betekent wel een vrije trap voor Ierland. Nog weer een zwakke periode van Nederland. En een sterke periode van de Ieren. We gaan richting half uur. Het is dat één slippertje van Ierland door Nederland genadeloos is afgestraft. Maar als je dit eerste half uur ziet, kunnen we ook gewoon het EK afbellen. Zo, je bent vrij resoluut in jouw overtuiging daarin. Nee, ik geloof dat het nog goed gaat komen, maar je hebt gelijk. Het is zeker niet al te best in de eerste half uur. Daar is die vrije trap van de Ieren. Manning gooit hem voor het doel en hij wordt weggekopt door Schouten. En dan kijken of er mogelijkheden zijn om uit te breken. Die zijn er niet, want Simons is de enige voorin. De Ieren hebben de bal snel weer terug. Weer Schouten die weghaalt. Weer de voorzet van Manning. Ja, Nederland staat voor, maar je kan niet zeggen dat het verdiend is. Als we kijken naar de pogingen, hebben de Ieren een keer op doel geschoten en Nederland ook. Maar die van Nederland ging erin. 0 corners, nog helemaal niets voor Nederland. En je vraagt je toch af met welk idee dit elftal aan deze wedstrijd is begonnen. Want dit is niet het Nederlands elftal zoals je het wel verwacht op voorhand. Gaat maar weer naar 4-3-3, hè, zoals de tweede helft in Dublin. In Dublin, dat ging toen goed. Het verschil met die wedstrijd was dat de eerste helft daar begon met een achterstand voor Oranje. En nu beginnen met een voorsprong. Het is wel lekkere voetballen. Weghorst maakte de goal. De enige echt goede moment eigenlijk. Maar het was nog een aardige combinatie met die hak van Weghorst van Oranje in deze wedstrijd. De Ieren lopen nu weer achter de bal aan. Het publiek probeert Nederland zelf toch wat te steunen op een avond. Waar het toch eigenlijk een soort verkapte uitzwaaiwedstrijd is. Je moet met een goed gevoel je plaatsen voor dat Europees kampioenschap. In niet een al te best interlandjaar. Ja, wat je heel snel zult vergeten. Je hebt twee wedstrijden gespeeld tegen Frankrijk en twee keer kansloos verloren. Je hebt twee wedstrijden tegen toplanden gespeeld in de Nations League. Die heb je ook weer verloren van Kroatië en van Italië. Verder heb je gewonnen wat je moest winnen. Maar je wilt toch wel ook de mensen die komen kijken. En er zijn er een hoop in Amsterdam vandaag met een glimlach naar huis sturen. En het is nog niet echt een glimlach. Misschien een klein grijntje bij die 1-0 voorsprong na een half uur. Maar het is geen schaterlach in elk geval tot nu toe. Nee, het is in de verte geen schaterlach. Nederland nu weer achterin Van Dijk dan. Die speelt naar de Vrij. Ja, dat is allemaal weer terug. Weer naar Verbrugge. Nederland dan weer zelf in de benen om zich weer aan te melden om die bal van Verbrugge te ontvangen. Dat duurt dan al enige tijd. Dan gaat Ferguson maar eens kijken of er iets te halen valt bij die keeper van Nederland. Die hem dan heel hard naar Weghorst speelt. Weghorst dan ook natuurlijk niet helemaal gecontroleerd. Keihard binnenkant voet naar de zijkant speelt. En hoopt dat hij bij Dumfries aankomt. Dat komt hij niet. Koeman staat te praten met een hand rechts en een hand links. Staat hij te gebaren. Wat doen we nou? Een 10 maakt hij. begrijp niet wat hij precies bedoelt. Maar ik heb het idee dat de Nederlanders het ook niet begrijpen. De spelers, dat is nog veel belangrijker. Weghorst die nu een bal probeert te veroveren. Lukt ook niet. Knight die hem terugkopt. En dan gaat hij verder achterin van Collins naar die doelman. Bazunu, die speelt hem dan weer naar de rechterkant. O'Shea. En dan vinden ze eigenlijk vrij makkelijk een vrije man op het middenveld. Dat is Brown, die ook nog eens wegdraait. Nou, Ierland, vinden jullie het best aardig doen nu. Knight aan de bal. Knight kan weer naar die Manning. Die heeft best wel veel energie, die linker verdedigen, middenvelder met een goede voorzet. En die voorzet komt wel in de buurt van Verbrugge. En dan is hij genadeloos, plukt hij die bal zonder enig probleem. Is het daar inlopen van een van de eerste spelers wat geen zin heeft. Dat was Brown die dat nog probeerde. Natuurlijk creëren ze uiteindelijk niet heel veel kansen Ierland, omdat ze daar de kwaliteit niet voor hebben. Maar qua veldspel is het niet minder dan het Nederlands elftal. Spelen we 31 minuten. Na 12 minuten kon iedereen even opspringen van zijn stoel naar die goede goal van Weghorst. Maar dat is ook eigenlijk bijna wel het enige hoogtepunt in de eerste helft. Xavi Simons vindt De Vrij, was ook niet zo moeilijk, want die stond achter hem. De Vrij met de paas naar voren. De Vrij heeft de assist trouwens, want die gaf de paas op Weghorst, waaruit hij scoorde. Stefan De Vrij, die de bal nu prima binnenhoudt en weer Simons bereikt. Dan Schouten, die nog niet echt het spel naar zich toe kan trekken in dat eerste half uur. Verwacht je daar misschien ook wel iets meer van? Ik kan me voorstellen dat de bondscoach ook denkt, nou misschien dan toch maar Veerman op die plek. Dan krijg je misschien nog iets meer handige paasjes naar voren toe. Nu Simons die de bal opvangt. Nou, alweer een gewonnen duel door De Vrij. Simons die snijdt naar binnen. Doet hij goed. Eén man voorbij. Tweede is te veel. Geen overtreding. Hij werd wel iets uit balans gebracht. Maar niet zwaar genoeg. Die Bello fluit daar niet voor. De Ieren nemen weer over. Simons gooit ongelooflijk veel energie in de wedstrijd. Het werkt ontzettend hard. Wil zich laten zien. Is nog niet altijd even gelukkig. Nog 13 minuten in de eerste helft. In de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Die volledig is stilgevallen. Het is een enorm contrast met de bak aan lawaai voorafgaand aan de wedstrijd toen je elkaar niet kon horen. Nu kan je alles horen. Want zit iedereen met ingehouden adem naar de wedstrijd te kijken. Ja, of met een klein gaapje dat ze wellicht niet kunnen onderdrukken. De Vrij vangt weer een bal op. Wint heel veel duels daar achterin voor Oranje. Schouten neemt over. Probeert Dumfries te vinden. Maar ja, je hoort het ook al om je heen. Mensen die zich afvragen waar we eigenlijk met z'n allen naar zitten te kijken. Ja, en we zijn ook heel aardig voor Xavi Simons. Maar eigenlijk speelt hij gewoon heel slecht. Ja. Levert alle ballen in. Is erg bezig met zichzelf en wat minder met het team. Eigenlijk moet je hem dan toch ook gewoon na 45 minuten. Is niet de eerste keer. In het Nederlands elftal eraf halen. En Kelvin Stengs de kans geven. Die het bij Feyenoord al wekenlang op 10. Maar ook aan de rechterkant prima doet. Ik bedoel, je moet je gewoon waarmaken in Oranje. Je hebt nou eenmaal geen tegoedbon voor 10 wedstrijden op rij, omdat je in Duitsland goed speelt, omdat je een talent bent. Je moet het in dit soort wedstrijden laten zien. Ook net die paas van Schouten weer achter de man, hè, wat ook niet helpt. Kost inderdaad veel tijd. Bij PSV is zijn paasnauwkeurigheid juist heel erg goed. Hier dus niet, nu wel. Weghorst geeft hem mee. Nou, gaat hij dan Simons. Simons naar de linkerkant. Meekomen voor Hartman. Wacht hij iets te lang. Komt er een goede sliding van Scales die bal uit zijn voeten weghaalt. Dat betekent dat we weer 20 meter teruggeslagen zijn. Nu met Daley Blind die bal dan ophaalt. Die dat ook wel weer op zijn alle gemakkie doet. En dan terug naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk weer naar Reinders. Reinders dan. Wat gaat Reinders doen? De inkomen van Hartman. Dan is de ruimte op links. Daar is niemand. Nou, Blind. Blind dan met een paas. Het is wandeltempo. Het is echt dat veteranenvoetbal wat je ook wel ziet. Walking football heet dat, geloof ik. En dan mag je vooral niet in de sprint gaan. Nou, dat gebeurt hier ook nauwelijks. Nu met Dumfries. Dumfries dan naar Reinders. Reinders geeft het dan mee. En dan zijn we uiteindelijk weer beland op het middenveld bij Schouten. Schouten dan weer terug naar Virgil van Dijk en dan naar Blind. Daley Blind heeft ook een goede paas. Dumfries die maakt aanstalten, maar toch niet. Gaan we naar Hartman. Hartman geeft hem dan aan Reinders. Wat doet Reinders? En die geeft hem dan maar weer eens aan Schouten. En via Schouten zijn we bij Van Dijk. Ik vind het mooi. Het is prachtig, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat Koeman in de rust iets gaat veranderen. Want die zal ook wel zien dat dit niet gaat zoals vooraf was bedacht. Reinders heeft de bal weer gekregen. Speelt hem terug naar De Vrij. Het is een iets langere fase van balbezit nu voor het Nederlands elftal. Maar het vindt allemaal plaats. En zo rond de middencirkel gaat Ferguson er maar bij liggen. Die glijdt weg. Gaat weer overeind staan. En zal dan zien dat Nederland opeens een paar meter is opgeschoten. Gakpo vindt Schouten. Schouten nog wat verder naar voren. Naar Dumfries. Dumfries hard voor. En daar staat bij de eerste paal de doorgelopen Gakpo. Maar het is Scales, de man van Celtic. Die weghaalt. Eindelijk een goede aanval. Een hele lange aanval over heel veel schijven. Het duurde een paar minuten tot er eindelijk een weg werd gevonden naar voren. Via Gakpo die het zelf opzet en de bal uiteindelijk terugkrijgt. Althans, dat is de bedoeling. Want net voordat hij de bal bij de eerste paal kan binnentikken is het Scales die weghaalt. Gakpo zelf met de hoekschop. Exact een jaar geleden beleefde hij zijn doorbraak in Nederland zelf op het WK. Waar hij scoorde in elke groepswedstrijd. Daar had hij zijn transfer aan te danken naar Liverpool. Nu geeft hij de hoekschop. Die is iets te lang onderweg. Kan door Blind misschien nog wel worden opgevangen. Dat lukt. Schiet ook wel. Blind, maar niet goed. En dan is het Robinson die opruimt. Ieren blijven even hangen in de verdediging. Misschien kan Nederland dan door met weer Hartman. Zou naar Blind kunnen. Kijkt wel, doet het niet. Wil dan voor de rechterkant kiezen. Maar daar moet Dumfries dan wat meer uitzakken. Zodat hij aan de bal kan komen. En dan gaat de bal toch weer naar Schouten. Schouten die nog niet heel gelukkig ook is in zijn voortzettingen. Nu weer naar Hartman. Wie is er vrij? Niemand is er vrij. Wie probeert er om echt vrij te lopen? Nou, dat gaat allemaal ook weer in sukkeldraf. Met nu aan de rechterkant is het Reinders. Reinders, hij moet terug, wordt opgejaagd. Dat betekent dat hij naar Blind moet. Heel Ierland gaat nu jagen. Reinders weer. Reinders wordt daar niet heel erg onrustig van. Die maak je de pis niet lauw als je achter hem aan rent. Die is zo wendbaar dat hij over het algemeen wel aan de bal kan blijven. Nu diezelfde Reinders die de bal heeft. Zijn paas is goed. Dat betekent dat er iets meer ruimte is nu voor Xavi Simons. Nu met Nederland 1, 2, 3, 4, 5 spelers over de middenlijn. Geen paas van Simons die weer heel lang met de bal loopt. Nu geeft hij hem dan wel in de breedte. Gakpo. Gakpo gaat aanzetten. Gakpo gaat denk ik schieten. Gakpo. En die schiet hem heel ver naast en over het doel. Omdat hij even geen andere poging zag. Ja, dat is een heel matig schot van de Liverpool aanvaller. Ook wel gewoon typerend voor de onmacht van Nederland. In de eerste helft in Amsterdam tegen de uitgeschakelde Ieren. 1-0 Weghorst. We hebben nog 8,5 minuut. Heb jij tussenstand paraat bij Frankrijk-Gibraltar? Ik zat net even te kijken namelijk. Die zijn ook om 8:45 begonnen. Daar staat het 7-0 voor de Fransen na 37 minuten. 7-0. Twee eigen doelpunten in de eerste 5 minuten van Gibraltar. En een rode kaart na 10 minuten. Dus die gaan op weg naar een monsterscore tegen Gibraltar. Nou ja, Nederland komt ze nog tegen. Ik denk dat die mentaal wel een tikje hebben gekregen, vermoed ik. Nou ja, je kunt ook zeggen, diegene die 2 eigen goals maakt, zal het tegen Nederland niet doen. En die met een rode kaart, die speelt niet tegen Nederland. 7-0 zeg, goeiedag. En die zijn nog niet eens halverwege. Oh, maar dat wordt een record. Dat kan een record worden. Dat gaat het hier niet worden. 1-0 voor Nederland na 37 minuten. Of ze moeten er nog even 6-7 bij gaan maken in de resterende 8 minuten in de eerste helft. Maar dat zien we nog niet gebeuren. Dumfries, Xavi Simons, Dumfries, rechterkant van het veld. Dumfries naar Gakpo, die draait weg. Draait nog een keer weg. Waar draai je naartoe? De verkeerde kant op, want hij is het 16 meter gebied inmiddels uit. Vindt hij dan Schouten, Schouten terug naar Gakpo. Heel druk daar, vol met Ieren. Toch de voorzet van Gakpo. Ja, dat levert niets op, had ik hem ook wel kunnen vertellen. Want het is daar zo druk, vol lange mensen, dat je het op die manier niet gaat doen. Gakpo krijgt een herkansing, vindt nu Dumfries. Dumfries naar Reinders. Nederland wordt wel iets beter in de eindfase van deze eerste helft. Reinders kan schieten, doet dat met links en schiet hem een paar meter naast. Ja, er werd hem verteld bij Milan dat hij eens wat vaker moest scoren. Begon daarmee. Vlak voor deze interlandbreek maakte zijn eerste voor Milan in een wedstrijd tegen Lecce. En het zou fijn zijn als hij dat in de Nederlandse helft ook zou kunnen doen. Doelpunt te maken, dat is altijd mooi meegenomen. Hij probeert het hier, waarom ook niet. Niet een al te makkelijk schot overigens. Hij schiet hem dus een paar meter naast het doel van Bazunu. En dus blijft het bij 1-0. Ga ik eens even kijken of Frankrijk alweer heeft gescoord. Voorlopig nog niet. 7-0 daar nog altijd. 4 schoten nu op het doel van Nederland. Waarvan 1 in de goal. De pogingen komen daar in ieder geval. Dit was dapper gedaan. Niet perfect geraakt. Maar was wel hard van de middenvelder van Milan. Die het in Italië zo goed doet. Nu dan Ierland. Wat kunnen zij aanvallen? De Vrij komt goed voor zijn man. Maar raakt een beetje uit balans. Was het geen overtreding? Nee. Vindt Marco Di Bello. Dat betekent een inworp voor Ierland. Dat zeer tevreden zal zijn over een eerste helft waar ze niet heel erg in de problemen zijn geweest. Zullen het alleen jammer vinden dat ze met 1-0 achterstaan. En als Nederland zo tegen Gibraltar speelt, nou, dan halen we zeker de score van Frankrijk niet hoor over een paar dagen. Nu, Nederland er wel tussen. Dat kan goed gaan. Nu de snelle bal naar het centrum. Gakpo. Gakpo, de vrij is meegelopen. Dat is de man die de bal onderschept. De Gakpo draait weg. Die wil dan een vrije trap. Krijgt een vrije trap. Een meter buiten de 16. Werd denk ik onderuit getrokken. Lag op zijn achterste. En appelleerde onmiddellijk van hier wordt een overtreding gemaakt. De vrij dus aan de basis. Gakpo, ja, het is armpje in. Dan wordt hij hier even aangetikt. Ja, wel degelijk. Het linkerbeen van zijn tegenstander raakt hem absoluut. Terechte vrije trap voor Nederland. Er komt een groene muur van de Green Army. Nederland heeft daar een paar spelers die dat kunnen. Gakpo staat erbij. Simons zou ik even, nog even wegsturen. En Deli Blind, ook hij kiest positie. Het zou ideaal zijn om er 2-0 van te maken. Niet omdat het verdiend is, maar wel omdat het kan. Een Ier gaat erbij liggen. Kalm achter de muur. Die de ploeg heeft geboetseerd. Ferguson die staat daar bijvoorbeeld ook in. En als Doherty en Cullen al liggend maakt hij wat meters naar rechts en naar links. Tot hij een heel mooi plekje heeft gevonden om lekker in slaap te vallen daar achter die muur. Hij zal niet zien wat er gebeurt. Dat zien wij wel. De vrije trap 5 minuten voor rust voor het Nederlands elftal. 1-0 staat het nu. Gakpo doet het. Die wil het onder die muur doordoen. Ja, maar ja, daar ligt er dan net iemand op de grond. Dat is dan precies waarom die de persoon daar ligt, die Cullen. Die heeft zijn werk hartstikke goed gedaan. En Gakpo krijgt die bal dus niet op het doel. En Cullen bewijst hier de waarde van de muurligger. Iedereen die daar nog aan twijfelt, zal nu weten waarom die persoon daar ligt. Zou hij het niet gezien hebben dat hij erachter lag? Nou, kan ik maar niet voortellen. Ik weet het niet. Maar het is wel gek dat je het zo probeert. Nu, het is wel gek. Nu Reinders weer met Gakpo, maar die kon net niet bij de bal. Dan gaat Weghorst meters maken om te jagen. Als je dat alleen doet, dan is, is dat eigenlijk kansloos. Is het zonde van je energie. Dat was ook zo. Nu wel Blind die goed voor zijn man komt voor Robinson. Maar dan intussen alweer balverlies. Is het Doggerty die als aanvoerder aan de zijlijn daar even Blind voorbij loopt. Blind in achtervolging, laat hem lopen. En dan zegt Doggerty, dan pak ik de volgende nog mee. Dat is Hartman, dan neem ik dit nummer 3-0 mee. Dat is de beste solo van de wedstrijd. Dan geeft hij hem uiteindelijk aan Ferguson. Maar die staat tegen een overmacht van spelers. Dat betekent dat Nederland kan overnemen. En kan gaan counteren. Notabene via Virgil van Dijk. En ook die geeft die bal dan niet goed aan Gakpo. Ja, je kunt er gewoon beter maar om lachen. Want het is natuurlijk af en toe om te huilen. Nu had je het kunnen uitspelen. En dan is die bal van Van Dijk weer niet goed. En gaat Ierland het proberen met nog 4 minuten. Nou, Ierland dan. Scales. Voorzet van Dijk die hem uitstekend wegkopt. Dumfries. En dan is het Nederland dat de counter in wil. Dat zou kunnen via Simons. Simons, nou, dit is die kans, maar dan heeft hij de bal niet. En dan in tweede instantie wel. Krijgt hij hem bij Gakpo. En alle Ieren staan dan bij Simons. Dus Gakpo heeft heel veel ruimte. Gakpo naar zijn rechter. En dan wordt die bal toch weer tegen een Iersbeen aangestoten. En dus kan Ierland ontsnappen. En het was echt wel een mogelijkheid. Als Simons die bal gewoon in één keer goed had gespeeld, was het een vrije doortocht geweest voor Gakpo. Nu niet. Probeert hij het met een schot. Dat wordt geblokt. De Ieren. Oh, wat een slechte bal is dit. Simons, nou, dit is je moment. Hij neemt over. Geeft hem nu wel af. Op Gakpo. Terug naar Simons. Ach, ach, ach, ach, ach. Wat zwak uitgespeeld. En juist nu had Simons misschien wel moeten schieten. Maar dacht hij, ik moet niet alleen voor eigen succes gaan. En speelt die Gakpo aan die hem heel zwak teruggeeft aan Simons. Wat een dramatische actie was dat. Ik dacht van Knight. Namens Ierland werd hij zomaar ingeleverd. Breedte paas dwars door het centrum. Vlak voor je eigen doel. Dat is een eerste les als voetballer. Dat je dat nooit moet doen. Het wordt bijna fataal voor de Ieren. Maar ze komen hier heel goed weg. Omdat Nederland gewoon niet goed speelt. Ook niet in de 43e minuut. Maar we moeten niet te negatief zijn. Want Nederland staat wel voor. Het is uiteindelijk waar het in voetballen toch echt om gaat. Doelpunt er meer maken dan je tegenstander. Er gaat heel veel mis bij de Ieren nu. Weer een dramatische bal. Nu van Scales. Dumfries met de overname. Simons is mee. Gakpo is mee. Hier is Simons aan de bal. Geeft hem weer terug aan Gakpo. Gakpo weer met een niet al te beste voorzet. Maar Dumfries die duikt opeens op aan de linkerkant van het veld. Wat doet hij daar helemaal? Maar kan niet schieten. Dumfries. Daar komt dan ook Blind nog aanlopen notabene. Maar ook die komt te laat. Het lijkt helemaal nergens op. Het is op toeval gebaseerd. Nederland staat 1-0 voor, maar vraagt niet hoe. Het is gewoon echt comedy capers. Nu Reinders en dan komt de keeper er goed uit. Die doet het goed hoor. Bazuna die bal onderschept. Maar als Nederland al op 2-0 zou komen, dan heeft het, zegt het niets over Nederland. Maar dan zegt het alles over Ierland. Die gewoon echt keer op keer de bal cadeau doen aan Nederland. Op momenten dat je denkt, van ja, nu is het een kwestie van even uitspelen. En dan heb je die tweede te pakken. Maar Nederland speelt het vaak dramatisch uit. Dus is het nog steeds alleen maar het doelpunt van Weghorst dat op het scorebord staat. Ja, je wordt geholpen aan alle kanten en dan nog maak je het niet waar. Op eigen kracht lukt Nederland het bijna niet om goede aanvallen op te zetten. Althans, te weinig, veel te weinig. Nu Ierland dan. Het is de 44e minuut. Zal niet heel veel tijd bij komen. Lijkt me ook niet logisch. Ga maar lekker aan de thee. En geef Koeman maar de kans om andere spelers in te brengen. Een ander spelletje misschien te bedenken. Want slechter dan nu kan het zeker niet. Nu een bal naar Gakpo die hem goed slim laat lopen naar Reinders. Reinders, nou nu schiet hem met links. Reinders en die haalt uit. En dan uitstekend Bazuna die bal over zijn eigen doel tikt. Hij is misschien wel de beste man op het veld tot nu toe. De keeper van Southampton. Hier pakt hij dat schot van Tijani. Reinders, ook hij heeft nog geen doelpunt in een heel elftal, maar komt er wel al dichterbij. Goeie poging, goede redding en een corner nog voor Nederland. Nou, wie weet dan op de valreep toch nog even goed nieuws met een tweede treffer uit deze hoekschop. En het nieuws komt vast van jou, Arman. Ja, dat was mooi meegegeven ook door Gakpo met de hak, dat balletje richting Reinders. Nu die hoekschop, vlak voor rust, nog een halve minuut. En daar wordt die bal voor het doel getrapt. De Vrij mee naar voren, maar er komt geen kopbal. Simons pikt die bal op. Van Dijk verlengt hem nog een keer richting het doel. Maar dan zit Robinson ertussen. Is het Blind die ervoor zorgt dat de Ieren niet veel verder komen in een eventuele counter. Nederland, dat is wel jammer, speelt de bal dan wel wat makkelijk terug. Helemaal terug naar Verbrugge. Ik vraag me af of er überhaupt extra tijd komt. Nog 10 seconden, dan zit de eerste helft erop. En het spel heeft amper stilgelegen. Nou, nog één bal naar voren. Nog één kans voor Gakpo. Die heeft Weghorst met zich mee. Weghorst met links. En die schiet de bal bijna de tribune in, wilde ik zeggen. Maar hij wordt nog ergens aangeraakt onderweg. En daarom hobbelt die bal 4-5 meter naast. Komt er nog een hoekschop dus. Nog een laatste hoekschop als de 45 minuten al zijn verstreken. Er inderdaad geen extra tijd bij komt. En Stephen Kenny, de bondscoach van de Ieren, ook vraagt. Ja, waarom fluit hij dat nu niet af?

Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is aan het eind van de middag een zwaar ongeluk gebeurd met 7 auto's. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk en vanwege onderzoek blijft de N242 in noordelijke richting dicht. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX en het grootste ruimteschip ooit gebouwd, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket bereikte wel de ruimte, maar ontplofte na 10 minuten. Desondanks sprak SpaceX van een geslaagde test. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk naar Mars. Bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier zijn 9 mensen opgepakt. Het was vanmiddag onrustig door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet te belemmeren. Ze bekogelden de activisten met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten werden onder politiebegeleiding teruggebracht naar hun bussen. Het weer, regen trekt over van west naar oost. Later wat droger, vannacht zacht met minima rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer regen bij zo'n 12 graden. Het blijft ook de komende dagen wisselvallig herfstweer. Dinsdag en woensdag is het wat droger. Ster. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Het is 2050 en je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Goedenavond, dit is Langs de Lijn. Het is rust in Amsterdam. Nederland tegen Ierland is 1-0 door een vroege goal van Wout Weghorst. Robert Maaskant. Jij was nogal verbaasd over dat doelpunt, hè? Ja, het is, als je nou 1 goal niet verwacht bij Wout Weghorst, is het dat hij 40 meter het veld oversteekt op snelheid. Ja. En dan die bal binnenschiet. Nou ja, kijk, je kan er van alles van zeggen. Je kan zeggen dat het heel slecht verdedigd is. Van die, de Vrij komt goed in, hè, die onderschept een bal, dribbelt eventjes in, speelt er namens zijn linkervoet Weghorst in. Die zijn tegenstander gebruikt om te draaien. Pakt zijn shirt beet. Nou, dat is een gebruikelijke methode. Ja. Draait dan weg. Geen overtreding. En dan die Collins die in zijn rug zat, die lette ook op Dumfries. Dumfries maakte een goede loopactie binnendoor. Waardoor hij eigenlijk een beetje moest kiezen. Nou, dat gaf Weghorst net voldoende ruimte om te versnellen. Wat ik dan wel mooi vind, want zowel Dumfries als Gakpo sprinten mee vanaf de middenlijn. Mm-hmm. Dat je Weghorst, terwijl die sprint aantrekt, zie je hem 2-3 keer opkijken. Ja. Dus hij heeft wel degelijk oog voor zijn omgeving gehad. En dan op een gegeven moment dan is het, nou oké, nou kom ik op de 16, nu ga ik gewoon beslissen. En dan waren die ruimtes ook dichtgelopen voor Gakpo en Dumfries. Die konden niet meer aanspelen. En dan schiet hij hem gewoon uitstekend binnen in de bovenhoek. Ja, het was, dus dat was een goede prachtige goal. Actie ook. Ja, het was gewoon goed. Nee, het is gewoon een goede goal. Ja. En hij was een beetje verongelijkt daarna met het juichen. Dat begreep ik niet helemaal. Maar ja, op het moment dat hij dit soort goals nou ook nog gaat maken in het Nederlands elftal, dan ongelooflijk, hè? Want ja. Verder, bedoel, we beginnen optimistisch. Dat heb ik van jou geleerd. Je moet altijd het mooie blijven zien. Dat vind ik nu al fijn om te horen, Diana. Ja. Dus dat is goed. Prachtige goal. 1-0 voor. Maar ja, wat vind je... Dat wel even onder druk natuurlijk. Ja, hè? Precies. De eerste schot kwam er niet van. Je ziet het ook in de data terugkomen nu. Het is 53% om 47% balbezit. Het aantal passes is bijna gelijk met de Ieren. Dus nou, dat zegt wel iets, denk ik, over deze wedstrijd. En waar gaat het mis voor Oranje? Als je over misgaan kan spreken. Kijk, op het moment dat je met 1-0 voorkomt, dan is de noodzaak wat minder om natuurlijk volle bak vooruit te spelen. En de Ieren maken het daarnaast ook nog heel erg klein. Of die nou bang zijn voor een afstraffing, dat zou kunnen. Maar de intentie waar ze de wedstrijd mee ingingen, die eerste 10 minuten voordat die goal viel, ja, dat veranderde op slag. En daarna werd het wat angstiger, veel gegroepeerder. En dan is het moeilijk om daar doorheen te spelen. En zeker met de spelers die we nu hebben. Gakpo kan dat wel. Simons zou dat zeker ook moeten kunnen. Maar goed, Weghorst, Armand noemde het net, hè, van efficiënt een hakballetje. Ja, dat was het dus net niet. Want die bal wordt dan gewoon simpelweg opgepakt door een keeper. Want dan moet je een hele kleine ruimte heel snel gaan combineren. 1-2 keer raken of je eigen kansen gaan creëren. Nou, ik verwacht wel dat dit Nederlands elftal straks, de tweede helft, misschien wel een ingreep. Misschien gaan we Veerman nog wel zien. Ja, misschien gaan we Stengs nog wel zien. Mm-hmm. Die kunnen dat ook in die kleinere ruimte op die manier spelen. Maar dat is niet makkelijk. Ondanks dat je de goede intenties hebt. Dat je veel beweging hebt. Want dat heeft het Nederlands zelf al echt wel. Ze komen ook niet heel veel door aan de zijkanten. We hebben Hartman bijna niet gezien daar in die positie. Dumfries heel weinig in de 16 van de tegenstander. Terwijl dat in sommige wedstrijden zie je die backs heel veel doorkomen. Maar dat heeft ook te maken met de gegroepeerdheid van Ierland. Ja, is dat wat jij graag zou zien? Dat Stengs en Veerman erin komen nu? Nou, nee, ik zou eigenlijk in eerste instantie proberen vast te houden aan wat er nu staat. Ook om dat wat meer vertrouwen te geven. Dan krijg je ook misschien toch wel een beter beeld met wat aanwijzingen na de rust. Hoe gaan mensen daarop reageren? Hoe gaan we dat doen? En dan ergens in die wedstrijd, maar je moet niet vergeten, je moet dinsdag ook weer spelen. Dus het zou best kunnen dat dan Koeman de kansen gunt. Stel dat je vandaag kwalificeert, zou fantastisch zijn. En dat dan de doelpuntenmachine het veld op komt tegen Gibraltar. We gaan even ontspannen. Oh, ja. Nou, ik ben al ontspannen hoor. Nee, nog meer. Oké, heerlijk. In my DNA, I won't change, it's in my DNA. I can scream, I can shout, I can cry it all out. I am stung, I found my love again. I'm not writing for you, it's just the thing that I do. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can have it all. Don't go high before the fall. I forgot what I said, but it's all in my head. I got drunk, I'll make it up some way. Try to do what is right, but I can't help the wrong. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Well, the blood flows where it can go, and the heart knows what it wants, and the mind says you can. was singing all night, now I'm drinking till dawn. It's the way to make it through the day. I've been writing some songs, but it's hard to get along. The only way, it's in my DNA. The only way, it's in my DNA. Vera met DNA. Dan wilde jij een mooi bruggetje maken. Ja, want Koeman zijn DNA zit ook dat hij niet zo heel snel wisselt inderdaad. En toch wel even het vertrouwen wil uitspreken. Minimaal nog een kwartier, denk ik. Ja. En dat zie je ook terug. Dus ik ben wel benieuwd wat Arno daarvan vindt. We gaan naar Arno en Arman, jongens, voor de tweede helft. Geen wissels inderdaad bij Nederland. Je kunt het wel uitstellen. Maar ik had het nu toch maar gedaan, denk ik. Tactisch maakt het allemaal niet zoveel uit. En dan krijgen de spelers in de tweede helft ook drie kwartier de kans om wat meer te laten zien dan degene die we nu aan het werk zagen. Maar natuurlijk na een kwartier, 20 minuten, zal hij zeker een 2-3-dubbele wissel gaan toepassen in deze wedstrijd. Ik ben wel nieuwsgierig wie die dan inbrengt. Gaan we Dallinga bijvoorbeeld zien? Dat zou best leuk zijn, zo'n nieuwe spits. De Ieren hebben wel een aanvaller gewisseld. Dat betekent dat de man die scoorde in de eerste wedstrijd van de penaltystip, Aida, die is in het elftal gekomen. En Robinson is eraf. Verder geen veranderingen bij Ierland en bij Nederland. Voor de helderheid dus dezelfde elf, terwijl Ierland aan de bal is. Weghorst daar gaat jagen tussen die verdedigers in. Ook Gakpo de lijn wel vastzet, dus die paas moet al naar voren. En die komt ook naar voren richting Doggerty. En dan sluit heel Nederland aan, ook met Blind. En Blind heeft inderdaad ook dan de bal afgenomen van Ferguson. Gakpo, goed begin van Nederland nu. En dan komt die paas naar Simons. Weer in het gezicht van de tegenstander met een wippertje. En dan de tweede keer ook balverlies. Hij wil zo goed zijn best doen, maar alles mislukt ook bij hem. En dat zal zijn vertrouwen toch in Oranje niet doen toenemen. Ondanks dat het dus in de Bundesliga eigenlijk vanzelf lijkt te gaan. Ja, wat is dat dan? Waarom is dat? Moeilijk te zeggen. De vorm ligt er dus niet aan. Maar blijkbaar is het echt nog steeds anders of je bij een club voetbalt of in een Nederlands elftal. Hij is daar een voetballend voorbeeld van Xavi Simons. Ah, je hebt in het verleden natuurlijk ook wel voorbeelden van spelers die bij een club fantastisch waren. In het Nederlands elftal nooit echt succesvol waren. Kleine Seedorf, misschien wel het mooiste voorbeeld daarvan. Vaak bekritiseerd. Vond hij zelf niet. Oranje. Nee, dat vond hij zelf zeker niet. Maar het was, de buitenwand vond het wel. Toen hij vaak werd uitgevloten. De Ieren nu met een aanval. De voorzet komt, maar belandt in de handen van Bart Verbrugge. Het is de eerste actie van Adam Aida. De nieuwe man van Norwich. Heeft daar 5 goals gemaakt al dit seizoen in de Championship. Want die club is gedegradeerd. Speelt een niveautje lager in Engeland. Dus niet meer in de Premier League. Ja, ik vind het toch opvallend hoor. Dat Koeman het zo heeft laten staan. Ook het systeem ongewijzigd heeft gelaten. Hij wil het op deze manier blijven proberen. Met Blind inmiddels in balbezit. 1-0. Nederland staat dus nog wel voor. Tegen de Ieren had die voorsprong al moeten uitbouwen. Want de Ieren gingen een paar keer gigantisch in de fout. In de eindfase van de eerste helft. Maar dat lukte Nederland dus niet. Dumfries voor Nederland aan de rechterkant van het veld. 2 minuten onderweg. Na rust. En nog eens even kijken of het niveau wat omhoog kan. Met name bij het Nederlands elftal, want de Ieren die voetballen naar de mogelijkheden. Schouten nu laat de bal handig lopen. Dat is goed gedaan door Schouten naar Gakpo. En Gakpo in één keer door naar Simons. Dit is een goede aanval. En nu is het 4-4. Simons moet die bal naar rechts spelen. Doet hij. Dumfries, Simons. Oh, dat is zijn moment. Maar toch weer niet. Dumfries die denkt, ik geef hem lekker aan jou, want jij bent er aan toe. En Simons die wil die bal binnenglijden. En kijk eens naar die reactie, zeg. Hij is zo gefrustreerd. Wil het shirt uittrekken. Zo woedend is hij dat hij bal er maar niet in wil. Het zag er allemaal perfect uit deze aanval. Prima werk van Schouten die de bal laat lopen. En waarom gaat dit nu mis? Omdat Simons de bal glijdt op de voeten van een ploeggenoot. Want Gakpo die liep voor hem en die staat hem in de weg. Anders was het die keeper nog wel, denk ik, Bezunu die hem had gehad. Maar nu is het Gakpo die de eerste goal van Simons in Oranje voorkomt. En Simons die kan het niet geloven. Waarom lukt het maar niet? Wat bij zijn club als automatisch gaat. In Oranje heeft hij er zoveel moeite mee om belangrijk te zijn om doorslaggevend te zijn. Maar hij blijft wel gewoon op het veld. En hij gaat ongetwijfeld meer kansen krijgen. Wel een aardig begin van die tweede helft natuurlijk. Hè. Er gebeurt iets meer dan in de eerste 45 minuten. We zijn pas 3 minuten onderweg. Dus ongetwijfeld is Koeman natuurlijk wel ontevreden geweest over die eerste helft. En heeft hij blijkbaar op de goede knop gedrukt bij de spelers. Gewoon wat meer energie, wat meer loopacties. Met nu Dumfries niet voortdurend wachten op de bal, maar ook gewoon gaan. Zorgen voor opties voor die pasende middenvelders. Hoe meer je beweegt, hoe meer opties. Zo simpel is dat. Terwijl nu de bal bij die centrale verdedigers komt. Scales, maar die de bal ook weer kwijt is. Gakpo, ja, tegen dit team wordt het natuurlijk niet beter. Ierland in de tweede helft. Er moeten er meer goals gaan komen. Nu Reinders schudt zijn tegenstander af. Reinders niet tijdens de linkerbeen. Had gekund. Dan geeft hij hem weer aan Simons. Alle ballen gaan naar Simons. Het lijkt wel of ze er een premie op gezet hebben van. We gaan niet van het veld af voordat Xavi Simons het doelpunt heeft gemaakt in het Nederlands elftal. Het maakt het voor hem misschien wel niet makkelijker. En dan Nederland weer. De Vrij, die echt misschien wel de beste bij Nederland is. Stefan de Vrij laat zien absoluut niet onder dit niveau te zitten. Met zijn spel, met zijn passing, met zijn onderscheppingen. Zegt ook wel veel als hij de beste van Nederland is. Maar dat was hij wel in de eerste helft. Hij had ook die assist. Met nu Virgil van Dijk. Virgil van Dijk kan naar de linkerkant. Doet hij ook. Gaat hij naar Daley Blind. Daley Blind neemt die bal mee. Dan komt hij naar Hartman. Hartman komt er dan onderdoor. Geeft hem weer terug. Dus niet de diepte in. Niet de ruimte in. Dan heb je wel balbezit. Maar geen dreiging. Gebeurt er niet al te veel. Dumfries. Je ziet wel aan de intentie van de spelers dat ze nu wat meer vooruit willen spelen. Wat meer die blik vooruit ook hebben. Nu met Schouten. Schouten in de breedte. En dan krijgt Reinders die bal even niet lekker mee. Maar niets aan de hand. In tweede instantie geeft hij mee aan Hartman. Hartman die niet echt in zijn kracht komt in deze wedstrijd. Is niet de Hartman zoals we hem kennen van Feyenoord. Hij geeft de bal terug aan Van Dijk. En via Schouten die, dat kregen we in de rust even door, een hele lage paasnauwkeurigheid had. Dat betekent dat waar hij bij PSV altijd eigenlijk de bal wel naar een medespeler stuurt. Dat hij dat in Nederland zelfs in de eerste helft totaal niet deed. Een van de zwakste als het gaat om de passing na Wout Weghorst. Maar goed, dat is een aanvaller. Daar is het nog wat logischer van dat je wat meer ballen verliest. Nu Van Dijk en De Vrij. De Vrij die los wordt gelaten in de opbouw door Aida. En dan wel rustig kan pasen naar zijn ploeggenoot in Italië bij Inter, Denzel Dumfries. Dumfries weer terug naar De Vrij. De eerste 5 minuten van de tweede helft zitten er alweer op. 1 goede kans voor Xavi Simons. Ging er niet in. Daarom nog 1-0. Weghorst maakte de goal na dik 10 minuten. En nu weer Reinders. Nederland voetbal inderdaad wel iets beter in de openingsfase van de tweede helft. Gakpo heeft de bal weer gelijk naar Xavi Simons. En dan weer naar Dumfries. En hier is Weghorst. Goede redding van Bezunu. Fraaie aanval over veel schijven. En de voorzet die natuurlijk komt van Dumfries. Weghorst bijna met zijn tweede. Goed gepakt nog door die jongen van Southampton. Door Gavin Bezunu. En Nederland blijft aan de bal. Want wil hier gewoon afstand nemen van de Ieren. Om zeker te zijn dat je naar het EK gaat. En dan in de rest van deze wedstrijd gewoon kan uitvoetballen. Met De Vrij. De Vrij naar Schouten. Schouten breed naar Reinders. Zo duurt het allemaal lang. Gaat Reinders zelf schieten. Doet dat heel goed. En via de paal gaat hij er niet in. Dat zijn 2 kansen in 1 aanval. Eerst Weghorst. Bezunu pakte die. Nu Reinders. En via Bezunu is het de paal. Die Ierland behoedt van een grotere achterstand. Heel belangrijk dus die keeper. Gavin Bezunu. En Nederland was er hier toch tot 2 keer toe heel dichtbij. Het is toch wel bizar, hè, zo'n metamorfose. Waarom zo lamlendig in de eerste helft en nu zoveel beter? Ja, dan weet je meteen wat je zelf tekort hebt gedaan in de eerste 45 minuten. Het is echt een totaal ander Oranje aan de start. Veel doortastender. Ook weer dat schot gewoon van Reinders proberen. Maar goed schot. En dan via de doelman inderdaad de paal. Moet je ook een beetje geluk bij hebben. Nederland heeft geen geluk in die tweede helft. Anders had Simons wel een goal gemaakt. En was deze bal van Weghorst misschien erin gesprongen. Of in de rebound nog voor de voeten gevallen van Gakpo. 3 serieuze kansen in, wat is het, in 7 minuten. Het kan dus wel. Nederland moet gewoon op deze voet verder gaan. En dan zullen we de eerste maar even vergeten door de vingers zien. Nou, niet helemaal natuurlijk. We gaan er wel over op terugkomen. Maar dan is dat wel in de schaduw van wat er nu aan de hand is. Nu met Reinders. Met 3 spelers van Ierland om zich heen. Toch zorgt hij ervoor dat de bal bij Simons komt. Simons wordt ook omsingeld. Dan kom je niet uit, Simons. Dan heeft hij een hakje. En dan in ieder geval is het nog een inworp voor Nederland. Dan zegt de trainer Kenny van de Ieren. Die heeft hele goede ogen. Dat hij tegen de bips van Simons zou zijn gegaan. Maar die loopt gewoon weg. En de inworp is van Nederland. Hij blijft daar nog even over doorgaan. Komt trouwens wel een tweede invaller. McGrath komt bij Ierland in. Spelen met nummer 18. Snelle wissel in de tweede helft. Toch geen dubbele wissel. Maar nu komt hij wel met een tweede verse speler. Terwijl Nederland aan de bal is. Tempo moet erin blijven. Het is De Vrij die daar met de bal wandelt. En hem uiteindelijk meegeeft aan Dumfries. Die een paar meter naast hem staat. Het kan zijn dat Kenny die wissel brengt. Wat hij ook ziet. Net als wij, dat Nederland al 3 grote kansen heeft gekregen in die tweede helft. En beter speelt dan voor rust. 8 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0. Maar het had heel makkelijk 2-3-0 kunnen zijn. De Vrij met de bal breed naar Van Dijk. Wie zie ik bij Nederland warm lopen? Nou, een hele groep aan spelers eigenlijk die warm mogen blijven. En nu wat de benen aan het strekken zijn als Verbrugge de bal terugkrijgt. Opgejaagd wordt door Aida. En de bal snel heeft gespeeld naar Daley Blind. Die Ferguson valt nog niet mee. Daar hebben we weinig van gezien. Dit is wel een goede onderschepping van dat grote Ierse talent van 19 jaar. Die voorlopig een onzichtbare wedstrijd speelt in de Johan Cruijff Arena. Weghorst verliest een kopduel. Maar vindt uiteindelijk toch met wat moeite Xavi Simons. En hier is dan weer Dumfries. Hij is overal. Hij is rechts, hij is achterin, hij is nu weer links voorin te vinden. En daar is ook Hartman. Hartman krijgt de bal, voorzet valt tussen iedereen in. En kan dan simpel worden weggewerkt door de Ieren. Was geen goede bal van Quilinci. Hartman die moeite heeft in deze wedstrijd. Schouten zorgt ervoor dat de bal in Nederlands bezit blijft via Gakpo aan de rechterkant. Ja, Gakpo ook niet in beste vorm trouwens toch. Maar je ziet die paas, je hebt gelijk hoor. Maar Gakpo doet ook helemaal niets. Hè? Die verdediger loopt erheen en kopt die bal weg. En Gakpo blijft helemaal staan. Hij kan het hem lastiger maken door mee te sprinten. Nu leidt hij weer balverlies. Speelt voor zijn doen in Nels Alftal niet heel erg goed. Terwijl Ferguson naar de kant gaat aan de overkant voor ons. Was niet topfit, zeiden ze van tevoren al. Ontbrak dus in het eerste duel. Heeft het niet kunnen laten zien in deze wedstrijd voor hem. Dus McGrath in het team bij Ierland. Ferguson heeft nog alle tijd. Al zal het voor hem de komende jaren lastig worden met zijn kwaliteiten. Maar niet eigenlijk met zijn kwaliteiten, maar met de kwaliteiten van het Ierse team. Om bijvoorbeeld over 2 jaar wel een WK te halen. Dat zit er voorlopig nog niet echt in. Dan moeten er wel meer spelers doorbreken bij Ierland. Onder dus de volgende bondscoach. Wordt het nou Roy Keane of niet? Ik geloof het niet. Willen ze in Ierland wel heel graag. Maar ik heb zijn naam niet echt meer kunnen vinden. Maar in ieder geval, Kenny is gezien. Die kent het niet. Nu dan, Nederland daar aan de bal. Gaat Schouten eronder door. Gestrekt been van Dijk. Mag verder. Schouten. Speelt hem dan naar Dumfries. Dumfries. Gakpo nog meer in de rug, lijkt me, van Weghorst. Er is wel degelijk iets omgezet. En ook aan de rechterkant is het bijna gewoon een rechtsbuitenpositie nu echt voor Dumfries. Ze zetten daar de boel wel mee vast. Nu aan de linkerkant is het Hartman. Hartman dan terug. Daar Nederland meter of 20 van de goal. De bal dan rond kan spelen met Schouten. Schouten weer naar Simons. Simons krijgt hem altijd aangespeeld. Ook op het moment dat hij omgeven is door spelers in het groen. Dat maakt het ook niet makkelijk. Dan gooit hij er nog eens een dribbel uit. Dan loopt hij zich vaak vast. Nu Nederland weer aan de rechterkant. Schouten dan. Nou, de bal naar Dumfries. Gooi hem maar eens voor de goal. Je hebt ook Weghorst daar. Probeer het maar eens. En dan komt die bal uiteindelijk laag voor de goal. Is het weer de keeper. Volgens mij via een eigen verdediger. In ieder geval uiteindelijk weer Bazunu die de bal weghaalt. Het was een kwart kans voor Nederland deze. 3 echte kansen in de tweede helft. Ja, en zo loopt die teller toch flink op. Want nu zien we, als we kijken naar de cijfers, 13 pogingen al van Nederland in deze wedstrijd. 5 daarvan tussen de palen. En de Ieren staan nog altijd op 1. Dus in dat opzicht vallen de cijfers wel uit in het voordeel van Nederland. Dat was in het eerste half uur nog absoluut niet het geval. Nu is dat wel zo. Dan kan je zeggen dat die 1-0 een nog wat magere afspiegeling is van de verhoudingen op het veld. 56 minuten op de klok. 1 tegen 0 slechts. Dat is genoeg voor, en dat is waar het vanavond allemaal om draait, plaatsing voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland op 2 december. De loting in Hamburg. Dan weten we tegen welke ploegen Nederland het moet gaan opnemen. En de kans dat Nederland in die potjes belandt in Hamburg, die is levensgroot. Want de voorsprong is er. En de Ieren worden met de minuut toch eigenlijk wel zwakker, heb je het gevoel. Van Dijk speelt de bal terug naar Verbruggen. Even dus Nederland onder druk, want het is Adam Aida die daar als enige Ier jaagt op Verbruggen. Niet moeilijk voor Blind om daar onderuit te komen. Van Dijk met de opening naar Weghorst is aardig. Maar Weghorst staat daar geïsoleerd. En dus kan een van die centrale verdedigers daar die bal wel wegwerken. Maar doet O'Shea dat ook weer niet al te best. Daardoor bijna nog Reinders. Maar de Ieren blijven aan de bal. Zo goed als Ierland was in de eerste helft, zo goed is het nu zeker niet meer. Maar het zit nog wel in de wedstrijd. Doordat Nederland heeft verzuimd om die kansen te benutten. En daarom zal je net zien dat Aida zo'n bal opeens voor de voeten krijgt en erin schiet. Nederland kan zich nog niet helemaal zeker wanen van het EK. Daarvoor zal je nog een keer moeten scoren. Ja, want je zal vandaag een betere tegenstander treffen dan Ierland. Er zijn er heel veel van. Dan had je het nog lastiger. Het is maar 1-0. Bijna kwartier gespeeld in de tweede helft. Nederland nu met Van Dijk. Van Dijk met Blind. Zoals Nederland uit de startblokken schoot, dreigt nu toch weer een beetje weg te zakken misschien. Terwijl nu Verbrugge heel lang op die bal gaat staan. Zo van, komen jullie maar Ierland. Ja, waarom zouden die komen? Die gaan niet naar een EK. Terwijl nu weer geweldig werk daar van de Vrij. Die gewoon als een balletdanser twee spelers passeert. gepasseerd en meteen een goede paas geeft. Maar Dumfries niet. Ja, die kan wel een gebaar maken. Maar schiet hem tussen de twee Nederlanders in. Achter Gakpo en voor Simons. En aan de andere kant dan een counter van de Ieren. Hoe kan dat nu ineens? Een counter in de Ieren. Van de Ieren in de 16 meter. Maar dat gaat niet lukken. Gaat wel lukken. Overbruggen. Wat een fout. Dat is een doelpunt. Nee, hij grabbelt hem nog voor de goal. Was Aida. En dan zegt de grensrechter. Het was buitenspel. Het was toch buitenspel. Adam Aida, die invaller bij Ierland, die daar ineens weg is. En die bal dan op dat doel schiet van Verbrugge, die hem dan moet kunnen pakken. Maar hem ook weer heel erg makkelijk laat gaan. Hij staat niet op eigen helft, dus komt die paas. Nou, het zou kunnen, maar heel veel scheelt het niet. En dan komt er een schot wat voor richting wordt veranderd door de benen van Verbrugge. Die lijkt hem dan toch nog te smoren. Die pakt hem dan, maar die doet dat weer niet handig. En rolt hij hem bijna over de doellijn. Nou, we hebben geen beelden waaruit blijkt of hij erin zit. Of ja, hij zit er wel in. Het is een goal, maar het gaat dus niet door omdat het buitenspel was. Nou, daar komt Nederland goed weg. Daar komt ook Verbrugge wel goed weg. Want vrij uit gaat hij daar toch ook niet. Ondanks dat die bal van richting wordt veranderd, grabbelde hij hem werkelijk over zijn eigen doellijn. Tikt hij hem bijna echt in zijn eigen goal. Nou, dan een goede paas van Blind eroverheen. Maar niet heus, die geeft hem zo weer aan Doggerty. Mijn hemel, Nederland. Wat ben je ongeconcentreerd in deze wedstrijd. Op die eerste 8 minuten van die tweede helft. Nou, nu dan misschien een counter met Dumfries. En dan een hele slordige paas waardoor Simons er niet bij kan. Het is matig, zeg. Het is echt matig. Het is echt heel matig. En het chagrijn wat je misschien een beetje overhoudt in dit interlandjaar wordt hier niet helemaal door weggespoeld. De hulpmiddelen kwamen er allemaal aan te pas hier. Doellijntechnologie in de arena. De VAR die meekeek of het echt buitenspel was. Van Aida en uiteindelijk was het dat. Maar Nederland is helemaal het spoor bijste nu. Blind is de enige die nog op staat te letten. Want anders was Aida weer alleen op de keeper afgegaan. Verbrugge. Die dus inderdaad van geluk mag spreken dat het buitenspel was. Want anders was het een enorme flater geweest. Ja, het is natuurlijk nog steeds gewoon een blunder van Verbrugge. Alleen, hij telt niet omdat het buitenspel was. Maar je gaat als keeper natuurlijk ook wat minder in de wedstrijd zitten als je zoiets hebt meegemaakt. En zoiets hebt gevoeld. Zonder erg, zonder gevolg. Het is nog een half uur. En je gaat misschien als Nederland zelf ook wel denken. Nou ja, het gaat niet vandaag. En uiteindelijk draait het toch gewoon om EK-kwalificatie. Dus misschien moet je ook maar afvragen wat je nog allemaal precies wil in deze wedstrijd. Als je zo slecht in de wedstrijd zit. Verbrugge schiet de bal naar voren. Komt op de hand van Weghorst. Maar er wordt niet voor gefloten. En dan zijn het de Ieren die de bal terugspelen naar Bezunu. Bezunu die uitermate belangrijk is geweest voor de Ieren vandaag. Met een flink aantal reddingen. Een aantal goede reddingen ook. Die doelman van Southampton en zijn collega aan de andere kant hadden dus even lastig Verbrugge. Maar 1-0 staat het nog altijd. Veel overleg op de bank bij Nederland. Dus Hulshoff en Koeman. Of er misschien al een tijd is gekomen om nieuwe spelers te brengen. Om weer wat beter in die wedstrijd te komen. Want goed speelt Nederland allerminst vanavond. Nee, nog steeds niet. En nieuwe spelers kunnen wel nieuwe energie brengen. En die zullen ook zeker komen. Maar Koeman wacht best wel lang. Terwijl Ierland hoopt natuurlijk op zo'n wondertje zoals net. Met die kans van Aida op de rand van... Nee, over de rand. Van buitenspel, want het was wel buitenspel. Maar het was echt niet vet buitenspel hoor. Het was magertjes. Nu dan de Ieren daar met Scales. Scales kan terug naar Collins. Maar kiest voor de linkerflank. Voor Manning die best een aardige indruk maakt. Gooit die bal eroverheen aan die linkerkant. Met Brown in de 16 meter. Die glijdt makkelijk weg. Dat betekent dat de Vrij kan overnemen. Heeft ook vaak een hele goede paas in zijn benen. Doet hij nu weer op Weghorst. Weghorst wordt vastgehouden, maar kan hem wel teruggeven aan Schouten. Die speelt bleekjes Schouten. Niet helemaal toevallig misschien. Die dan terug naar Blind. Blind naar de linkerkant. Kiest voor de andere kant naar Van Dijk. Van Dijk dan. Hij ook met een paas die eigenlijk veel te hard is. Simons gaat wel rennen. Het zou een wonder zijn als hij erbij kan. Manning, ja, die sluit daar de deur. Het is ook niet dat die bal natuurlijk echt lekker gegeven is voor Xavi Simons. Die een vrij hopeloze wedstrijd speelt. Maar ook niet geholpen wordt in deze fase. Nu de bal wel over de zijlijn. Het is Nederland dat gooit. De Ieren protesteren. Maar Nederland wel degelijk op de helft van Ierland. Bouwend weer aan een nieuwe aanval. Minder dan een half uur nog op de klok. 1-0. Doelpunt van Wout Weghorst. Wordt hij dan net als in Dublin de redder van Oranje. Dumfries heeft de bal nu aan de voor hem zo bekende rechterkant. Dumfries bal terug naar Reinders. Reinders gaat lopen met de bal. Levert in bij Schouten. Schouten terug naar Reinders. En zo heeft Nederland veel de bal weer. En even staat het niet onder druk. Dat was een lastige fase. Na die afgekeurde goal dus van Aida. Nu komt Nederland er misschien wat beter in. Xavi Simons en Gakpo krijgt de bal met zijn voeten. Schiet en de bal gaat naast het doel. En dan lijkt het misschien ook wel op een overtreding op Gakpo. Maar niet zo gezien door Di Bello. En dan is het denk ik gewoon een hoekschop. Zag er aardig uit. Xavi Simons, Weghorst goed weggelegd, die bal voor Gakpo. En dan komt de sliding van McGrath. Die komt op tijd. Glijdt de bal weg voor de voeten van Gakpo. En de hoekschop is het gevolg. Hoekschop die blind gaat nemen. Het is de vierde voor Oranje in de 64ste minuut. 4 tegen 1 voor Nederland, dat wel. Langzamerhand hebben we in ieder geval de corners aardig onder controle. Nu kijken of we uit die corner ook een goal kunnen maken. De Vrij, hij natuurlijk een Weghorst. En er wordt daar geduwd en getrokken. Weghorst naar de eerste paal, komt die bal niet. Bal gaat er overheen. Van Dijk klimt er wel in. Die bal blijft een beetje liggen. Maar die Bazunu heeft ook iets waardoor die bal uiteindelijk altijd in zijn handen terechtkomen. Hij wil snel het spel hervatten, doet dat ook. Gooit hem uiteindelijk naar de linkerkant, naar Brown. Nederland moet dan best wel snel terug. In de spits daar duikt nu Knight op, die meest aanvallende middenvelder. Maar het gaat gewoon over de breedte as bij die hier in het groen gestoken. Nu rustig naar de rechterkant, naar die captain Doggerty. Die temporiseert even, geeft het balletje mee naar Alan Brown. Dat zijn echt wel aardige voetballers hoor. Preston North End, ja, nou ja. Maar het is toch een niveau dat we misschien een beetje onderschatten als je dit ziet. Manning van Southampton dus. Aan de linkerkant krijgt hij hem nu terug. Wordt hij wel daar het leven zuur gemaakt door een knokkende Schouten. Maar kan wel de bal teruggeven op eigen helft. Waar Ierland dan de opening zoekt. Die komt misschien bij Knight. Die steeds aan het wegsprinten is tussen Blind en Van Dijk in. Maar ook bij de Ieren gaat de bal over de breedte. Als we zien de eerste middenvelder nu klaarstaan. Veerman gaat vast zo in het Nederlands elftal komen. Ik kan me voorstellen dat Schouten het slachtoffer is. Dat er meer creativiteit gaat komen. Dat weten we zo. Nu een 1-2. En oh, er komt de kans misschien voor de Ieren. Maar het is Van Dijk met een sliding op het laatste moment. Door de bal over de zijlijn dreigt te gaan. Maar weer de vlag omhoog is. Het was buitenspel. Maar het zijn allemaal waarschuwingen voor Oranje. Dat er wel degelijk af en toe iemand van de Ieren tussen de verdediging van Nederland door dreigt te glippen. Het is inderdaad weer net buitenspel. Maar het zal in de laatste minuut maar misgaan. Aida brengt toch wat teweeg daarvoor in. Als invaller gekomen aan het begin van de tweede helft voor Robinson. Die hebben we niet heel veel gezien. Maar Aida die werkt hard, gooit er veel energie in en komt af en toe best wel gevaarlijk door. Voetbal wel telkens op de rand van buitenspel. En er iets te vaak overheen. Weghorst wint het duel, kopt door. Een harde botsing, een hele harde vervelende botsing. Waarbij Xavi Simons hard in aanraking komt met Liam Scales. En daar zijn veel zorgen. Want je zag dat dit er akelig uitzag. En dit kwam er dan ook nog wel bij voor Xavi Simons. Die rolt en pijn heeft en naar zijn hoofd heeft gegrepen. En dan moet Koeman zich ook eens gaan afvragen of hij misschien al direct voor een tweede keer handelend moet optreden. Want hij was dus van plan om Veerman te brengen voor Schouten. Dat is althans de verwachting. En de vraag is nu of Simons ook naar de kant moet. Twee uitgetelde boxen, zo liggen ze daar op de grasmat. Scales in het groen, Simons in het oranje. Allebei worden ze opgelapt, dat is de bedoeling. Maar bij Scales valt de schade mee en Simons ligt daar nog altijd. Ik kan me voorstellen bij een botsing met deze impact dat Xavi Simons toch een aantal keer zou moeten nadenken of hij deze wedstrijd wel kan vervolgen. En vooral of hij hem wel moet vervolgen. Want nog eens kijken, het is best wel hard hoe dat gebeurt. En je mag met dit soort situaties echt geen risico nemen. Spelers van Nederland pakken dit moment om even wat te drinken. Niet veel mensen melden zich bij Simons om te kijken hoe het daar is. Ik denk dat ze wel doorhebben dat het gelukkig meevalt. Dat dat nog steeds wel de vraag is of hij de wedstrijd moet uitspelen. Ook om meerdere redenen. Niet alleen door deze blessure, maar ook door zijn spel in deze wedstrijd. Hij en Scales geven elkaar nu een hand. Het was wel degelijk allemaal ongelukkig. Terwijl nu de uitleg van de scheidsrechter is dat hij naar de kant moet. Simons, en dat ze moeten kijken of er niet iets ernstigs aan de hand is. Of die geen hersenschudding heeft. Dus dat gebeurt nu ook met de arts van de KNVB. Simons naar de zijkant. Veerman staat al klaar, stond al klaar. Heeft niks te maken met wat er nu met Simons aan de hand is. Hij gaat daar het veld te komen. Of gaan ze het misschien nu aanpassen en gaat hij gewoon voor Simons voorlopig komen. Ik zie namelijk niet dat er een andere speler van Nederland naar de kant komt. Nee, Veerman blijft nog staan. Simons wordt even voorzichtig mee omgesprongen. Krijgt een flesje water in de hand. Nou, dan spelen we nu met 10. Terwijl het met 11 ook al niet zo simpel is. Dus gaat dat wel goed. 23 minuten nog. Simons komt terug in het veld. Het is weer 11 tegen 11. Veerman moet nog steeds even wachten op zijn beurt. De Ieren spelen een goede tweede helft met McGrath. Nu bal naar de linkerkant. Daar staat Manning. Ryan Manning. De bal gaat weer naar het middenveld toe, naar Alan Brown. Brown dan weer terugspelend naar Manning. En ze proberen de Ieren een weg te vinden, maar staat daar dan altijd weer te vrij. De uitblinker bij Oranje in deze wedstrijd. Als je hem zo ziet voetballen, dan is het toch eigenlijk wel sneu. Dat je eigenlijk ook weet dat hij nooit een kans zou krijgen in het Nederlands elftal als de rest fit is. Zoveel goede centrale verdedigers heeft Ronald Koeman om uit te kiezen. Blind schiet de bal nu hard naar voren in de hoop dat Weghorst daar nog iets mee kan. Weghorst die wordt vastgehouden door zijn tegenstander Collins. Maar heel goed die bal nog verlengd op Gakpo. Gakpo gelijk in één keer voor en daar komt hij al aanvliegen. Denzel Dumfries om die bal binnen te glijden. Maar hij was zo enthousiast dat hij daar langs de bal glijdt. Goeie actie van Weghorst en van Gakpo. Alleen Dumfries verzilvert dit buitenkantje niet. De bal kwam hard voor en hij gooide zich daar voor die bal, achter die bal, naast die bal. Maar hij raakt helaas geen bal. En ondanks de vele kansen in de tweede helft slaagt Nederland er maar niet in om dat tweede doelpunt te maken. Het tweede doelpunt dat nu op in deze fase toch echt wel bevrijdend zou werken. Vierde serieuze kans van het team van Ronald Koeman in de tweede helft. Waar Gakpo in allerbeste vorm die bal misschien nog wel de andere kant uit kon meenemen. Daar stond eigenlijk niemand van Ierland. Hier werd het hem nog enigszins lastig gemaakt. Hoewel het vervolg prima was. En die voorzet misschien iets aan de harde kant. Ook daar moet je een beetje mazzel mee hebben. Gakpo gaat nu ook van het veld af bij Nederland. En Veerman is zijn vervanger. Gakpo naar binnen. Een van zijn toch wel in totaal mindere wedstrijden gespeeld voor het Nederlands team. Want Gakpo met 8 goals in 19 wedstrijden heeft een heel goed gemiddelde. Er zijn maar weinig spelers die in hun eerste 20 interlands zoveel goals maken dan Gakpo doet. Maar tegen Ierland lukt het hem niet. Net die actie met die paas op Dumfries was misschien uiteindelijk wel een van zijn betere momenten. Nu meteen Veerman die een voet ertussen heeft. Veerman die zich heeft uitgelaten afgelopen week in de Telegraaf. En weer heeft laten weten dat hij zich wat miskend voelt. Dat hij vindt dat hij toch uiteindelijk wat kleiner wordt gehouden dan hij in werkelijkheid is. Nou, dan kan hij dan nu laten zien dat hij vandaag in het Nederlands elftal had moeten spelen. Met nog 20 minuten op de klok. Hij op het middenveld erbij. Nederland kijkt toe hoe Ierland de bal wat rondspeelt. Weliswaar moeizaam rondspeelt en nu de doelman erbij betrekt. Maar een grote score, dat is zeker. Wordt het niet, gaat er een moment komen dat je die 1-0 misschien zelfs gaat koesteren. En het moment is misschien wel aanstaande met deze wissel ook. Als je een aanvaller naar de kant haalt. Want dat heeft Koeman gedaan met Gakpo. En hij brengt de middenvelder Simons om ook wat meer grip te krijgen in de wedstrijd. Verbrugge heeft de bal, ziet Aida op zich afkomen. Hij schiet hem weer naar voren. Weghorst, die wordt constant vastgehouden. Nou, je mag daar ook best wel een keer voor fluiten, scheidsrechter. Aan de andere kant, Weghorst hield zelf ook vast bij de goal. Dus dit is dan misschien het goedmakertje. Het is Collins die veel overtredingen nodig heeft om Weghorst in bedwang te houden. Weghorst is wat boos, maar herpakt zich. Was ook boos in Dublin. Voelde zich, dat is een beetje rode draad, ook miskend. Dat hij niet vanaf het begin mee mag doen in die wedstrijd tegen Ierland. Als invaller besliste hij het. En zorgde hij voor het Nederland toch won in Dublin. En lijkt het ook hier te beslissen met nog 20 minuten. Heeft hij de enige goal van de wedstrijd gemaakt. De 1-0 na 12 minuten. En zo staat het nog altijd op het scorebord. Veerman, eerste actie is goed. Onderschept de bal en vindt ook de vrije man. Het is Reinders. Wat ligt er veel ruimte nu opeens op het veld. Reinders kijkt er komt zich heen en denkt, hé, sta ik zo vrij? Ja, hij staat zo vrij. Weghorst gevonden. Reinders doorgelopen. Eerste aanname is niet goed. Reinders, waarom neem je die bal mee? Gewoon hard knallen in het doel. Maar het is niet echt een doelpunt te maken. Hè? Het is een middenvelder. Het is een loper. Het is een paser. En dan ga je in die situatie toch denken, hé, wat moet ik doen? Hij wil hem, wat wil hij eigenlijk? Hij wil hem met links goed leggen voor zijn rechterbeen. Maar je moet hem gewoon blind op doel knallen. Ja, als je het zo op een rijtje begint te zetten. 15 pogingen inmiddels al. Het zijn toch wel echt veel kansen. En Ierland legt zich niet zomaar neer bij een nederlaag. Je moet een keer scoren. En daar mag Nederland toch wel een keer mee gaan beginnen nu in de tweede helft. Is handig in voetbal als je dat doet. De kansen zijn er nu wel. En nu nog een kwestie van afronden. Simons, er roept iemand iets steeds. Wat zegt die meneer? Dat is gewoon een fan. Ik weet niet wat hij roept. Hij is boos, denk ik. Ook miskend. Wil meedoen. Miskend talent. Nu dan Nederland. Ik hoor wat geroep om me heen. Ik denk, wordt het niet al te gek, maar het valt mee. Nu dan Dumfries terug. Dan gaan we kijken of er een goede paas kan komen van Veerman. Die natuurlijk altijd loert naar zo'n bal. De dwars tussendoor. Of een trap waar iemand op kan lopen. Een bal kan inkoppen. Hij kan eigenlijk alles met een bal. Nu geeft hij hem daar ook wel goed in het centrum mee. Even aan Schouten. Krijgt hem wel weer terug. Alles staat stil. Dan naar Simons. Simons kan hem ook geven aan Hartman. Draait de andere kant uit. Veerman meteen als een soort spelverdeler. Kijk, dit zijn de ballen. Dumfries. Kan hij het zelf? Nee. Knokt zich wel terug in het duel. Heeft hem nu. En dan in tweede instantie weer Scales die de bal weghaalt. Maar dit is goed. Veerman die balletjes met een boog eigenlijk gewoon over die defensie van Ierland speelt. En dan de lopende spelers daarmee kan bereiken. De Vrij. De Vrij. Dan weer is het Veerman die loert. Veerman toch naar Schouten. Schouten een beetje breed naar Blind. Ook Blind kan dat natuurlijk. Twee van die spelers nu halverwege de helft van de Ieren. Maar de paas gaat de andere kant uit. Komt hij wel weer terug op het middenveld bij Schouten. Schouten weer naar Blind. Nou, in ieder geval Nederland wel weer veel aan de bal. Nu maar zoeken naar het gaatje in die verdediging van de Ieren. Zou nu kunnen met Hartman. Hartman krijgt hem. Zal hem in de korte hoek proberen te schieten. Nee, dit keer niet. Geeft hem terug. Wilde een paas voor het doel langs geven. Komt er dan nu wel een voorzet van Simons. Dumfries zegt even nou aan mij man. Ik sta helemaal vrij. Maar dat vindt hij te makkelijk. Hij houdt niet van die hele makkelijke opties. Wel weer naar Schouten. Het is een omsingeling van Nederland. Dat wel. Met de nodige kansen ook. Tot gevolg in die tweede helft. Maar deze omsingeling levert nog geen arrestatie op. Hij gaat terug deze bal naar De Vrij. En De Vrij dan weer breed naar Van Dijk. Toch opvallend hoor, die wissel van Gakpo. Het zou kunnen dat daar iets is afgesproken met Liverpool. Om niet een hele wedstrijd te laten spelen. Maar je zou in deze wedstrijd toch ook kunnen denken, laat hem dan maar staan. Heeft meer bewezen in oranje dan Xavi Simons. Die af en toe wat meer tegen zichzelf aan het voetballen is. Maar zo denkt Koeman dus niet. Terwijl de Ieren straks ook weer met twee nieuwe spelers gaan komen. Nederland heeft na 72 minuten, herstel 73 minuten, pas één keer gewisseld. Veerman dus voor Gakpo. De Ieren hebben de bal weer op de helft van oranje met Doherty. Aan de rechterkant Hartman, die laat hem gewoon komen. Loopt zelf terug. Waarom geen druk op die bal op Doherty? En nu loopt hij wel naar zijn man toe. Dat is een andere speler. Knight bij de Ieren. Schouten probeert ook de bal af te snoepen van Kallen. Dat lukt niet, maar de Ieren moeten wel terug. Dat is het gevolg van het opjagen. Weghorst doet dat ook. Heeft daar handen en voeten bij nodig. Maakt de overtreding. Is dan zelf weer gefrustreerd. Omdat hij vindt dat er ook veel overtredingen op hem worden begaan. Die niet worden bestraft. Bij deze overtreding gebeurt dat wel. Nog een ruim kwartier. En Koeman vindt het wel goed zo. Hij maakt weinig aanstalt om dingen te wijzigen in zijn elftal. Het zal ongetwijfeld niet zijn door heel veel tevredenheid over hoe het gaat. Maar misschien vindt hij zijn opties op de bank gewoon niet beter dan wat hij nu in het veld heeft lopen. Dat zou kunnen, maar hij wacht wel lang met dingen herstellen en met andere spelers brengen. Wat hebben wij toch met die Ieren? Laatste drie interlands in Nederland niet gewonnen van dit Ierland. En nu dan wel 1-0. Dus je kunt zeggen het is een wereldresultaat als je heel optimistisch bent. Maar we hebben er echt problemen mee. Nou, in het uitduel ging het ook niet vanzelf. Terwijl nu Weghorst een balletje doorkopt naar Dumfries. Dumfries niemand aan de rechterkant. Dus sleept hij die bal zelf mee. Gaat hij zelf die zijlijn een beetje opzoeken. Zegt hij tegen Simons van, ik weet niet wat hij wil, maar doe wat. Maar Simons wil weer in de bal. Zou ook wat vaker zonder bal wat kunnen doen. Met nu dan de bal breed. Naar Schouten. Schouten dan weer naar Veerman. Veerman die hem meegeeft aan Dumfries. Iedereen rustig die bal rondspelen. Ja, er staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ieren. Een meter of 5 voor de 16 meter. En dan nog een paar ervoor. Die gaan gewoon wachten wat Nederland bedenkt. En Nederland bedenkt niet zo heel veel. Dumfries, Veerman. Nu Hartman die de 16 meter ingaat. Ook daar komt de paas niet. Nou, De Vrij. Geef die er dan maar voor. Die heeft een assist op zijn naam. Maar weer naar Veerman. Veerman dan naar Schouten. Schouten, het is allemaal in de kleine ruimte. Naar Dumfries, ook niet de kampioen van de kleine ruimte. Dan is het inderdaad aan de rechterkant. De rest buiten ongeveer die de bal voor gaat geven in de persoon van De Ligt. Dan is het de knal van de linkerkant van Hartman. Maar ook die strand. Is toch curieus hoor. Dat Stefan De Vrij daar bij de cornervlag bijna de voorzet moet geven. In het systeem dat nu Nederland speelt. Met Simon steeds in het hart ook bijna. Nu wel Reinders. En dan Dumfries. Wie krijgt hem dan voor? Nee, het is weer een kopbal. Wel een corner via Ryan Manning. Nederland ontzettend veel de bal. Allemaal op een postzegel bijna. Maar ze komen er gewoon niet uit. Ze leggen de puzzel net steeds niet goed. Uiteindelijk valt er niet zoveel over te zeggen hoe Nederland het vandaag gewoon doet. Je gaat wat er ook gebeurt niet weg met het gevoel, nou jongens, we gaan op weg naar dat EK als een van de grote favorieten. Dat heb je zeker niet. Maar je kan wel gewoon deze wedstrijd nog simpel winnen. En dan zeggen, we hebben ook een excuus. Er waren veel afwezigen. Daar is de hoekschop. Veel mensen de lucht in onder Wie De Vrij en Van Dijk. Beiden komen niet tot een kopbal. Schouten vangt de bal op. Die gaat wel gewoon de 90 minuten volmaken op deze manier. Schouten. De bal gaat naar Blind. Blind, ja, je kan schieten. Blind. Ja, dat kan. Maar om het op deze manier te doen, dat is ook zo wat. Hij schiet hem 6 meter naast en Blind kan er zelf om lachen. Dat vind ik dan wel weer mooi. Die denkt, ja, er is een reden dat ik nooit schiet op doel. Omdat ik dat eigenlijk niet zo goed kan. Nou, hij heeft er een keer een schitterende bal ingeschoten. Maar dat was ook zijn enige keer dat hij dat deed. En hij kent het stadion vrij goed, toch? Dat klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je bal in de kruis schiet. Malambi en Johnston. Die komen erin. Bij Ierland. Jason Malambi en Mikey Johnston. En ik zie er ook twee spelers uitgaan. Dat is wel zo fijn. Wie gaan er dan uit? Knight en Doherty. Ja, dat zijn de twee wissels. Dus dan zal Malambi op het middenveld gaan spelen. Is een middenvelder. Jason Molumby en dan neem ik aan dat Johnston. Even kijken hoe de posities worden ingenomen. Nou, in ieder geval de Ieren die wisselen wel ver door. Omdat ze natuurlijk het gevoel hebben van ja, we hebben nog steeds kans op een gelijkspel. Dat zou gewoon behoorlijk sensationeel zijn als we dat doen. Zou de bondscoach ook nog een beetje kunnen helpen. Hoewel, het zal niet de reden zijn dat hij uiteindelijk mag blijven. Dumfries in de rug gelopen. Ook de bal kwijt. Liep ook wel lang met de bal. Dat betekent dat de Ieren wat gaan ondernemen met die Johnston. Het is gewoon een extra aanvaller die er nog bij komt. Johnston aan die linkerkant. Dat betekent dat de Ieren wat aanvallender gaan spelen. Eigenlijk alles of niks. Kan Nederland natuurlijk wel helpen. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn. Met daar de rechterkant vrij. Daar zou die invaller de bal kunnen krijgen. Dat gebeurt niet. Het is Brown die hem daar bezet. Brown nu. Brown komt dan binnen. Krijgt een duwtje. Kan hem nog pasen op Aida. Aida groot en sterk. En ook een keiharde werker. Terwijl nu Simons in de problemen komt. En een beetje ruzie maakt met zijn tegenstander. Dat is die Molumby. Bal over de zijlijn. Nederland gooit. Het is nog een minuut of 12. Je kan echt niet zeggen dat het ineens weer veel beter gaat met Oranje. Het heeft de beste periode gehad net na de rust. Terwijl nu Doniel Malen daar aan de zijkant staat als een nieuwe aanvaller. Dan zal Simons er toch wel afgaan, lijkt mij. Is dat de meest logische oplossing? Hij zal toch niet Weghorst eraf halen, dat lijkt me onhandig. Maar Malen fit voor Simons, moe gestreden, is niet zo'n rare wissel. Ierland aan de bal. Er zijn nog 12 minuten die we moeten uitzitten. Zo mogen we het best zeggen. Die we moeten uitzitten in de Johan Cruijff Arena. Je moet er toch niet aan denken dat er nog een bal in gaat. En dat je dan met een enorme kater straks het stadion verlaat. Maar ja, dat is geen theoretische mogelijkheid. Het kan gewoon. Het is een serieuze optie. De Ieren hebben af en toe best wel iets van dreiging laten zien. Wel telkens in buitenspelpositie. Maar goed. Ik ben toch benieuwd of ze nog één keer in de buurt komen van het doel van Verbrugge. Ze hebben in elk geval de bal. Doen er vervolgens niet al te veel mee. De bal gaat weliswaar naar de rechterkant, naar Brown. Maar is niet goed en daardoor kan Hartman er nog tussen zitten. Geeft wel een ingooi weg. Malen komt nu. En hij komt voor inderdaad Xavi Simons. Ja, die is niet blij. Je ziet het aan zijn lichaam staan. Hij krijgt applaus van de fans van Oranje op de tribunes. Maar het zal meer voelen als een hart onder de riem. En niet voor bedankt voor bewezen diensten. Want hij heeft weer niet gescoord. Heeft weer geen doelpunt voorbereid. En het begint langzaam maar zeker een heel klein verhaaltje te worden. Voor ons allergrootste talent op dit moment van het Nederlands voetbal. Wekelijks uitblinker in de Bundesliga, in de Champions League. Maar niet in het shirt van Oranje. Ook vanavond niet. Hij is eruit. Malen erin. Ook spelend in Duitsland bij Dortmund. En Malens eerste actie is dat hij achter de bal aan moet lopen. Want die is in bezit van O'Shea. Hij krijgt veel vertrouwen van Koeman. Veel kansen ook Simons. Alleen hij heeft het gewoon nog niet kunnen waarmaken in het Nederlands team. Er zijn best veel spelers die er een lange aanloop voor nodig hadden. Ik heb die lijst deze week nog gezien van doelpuntenmakers. Maar echt de beste spelers. Ook de jongens als Robin van Persie hebben allemaal tijd nodig gehad om in Oranje hun draai toch wel te vinden. Ook Memphis Depay trouwens. Ook hij kwam pas veel later op streek in het Nederlands team. Terwijl er nu een bal over de achterlijn gaat. Er een corner gaat komen. Die gaat Manning nemen. Die gaat het hele veld oversteken. Die nummer 3. Die ik nog steeds een van de betere vind bij Ierland. Gaat die bal indraaien. En je weet het niet. Je weet het niet met Aida en andere lange mannen die mee zijn. O'Shea. Ook Collins zal zich melden. De man van Brentford. Nederland achterin even goed opletten. Niet een klein foutje maken en op 1-1 komen, want dan hebben we nog maar 10 minuten. En we komen al niet door die muur van Ierland heen. Dat zal alleen maar lastiger worden als de stand toevallig om wat voor redenen ook gelijk zou eindigen. Het is de scheidsrechter Marco Di Bello die nog wat spelers uit elkaar haalt voordat we de corner kunnen gaan nemen. Ik zei al, Manning is een linkspoot, dus die bal die draait er ook in. Die wordt daar weggehaald, ik denk door Weghorst. Gaat aan de andere kant over de achterlijn. Dat betekent een nieuwe hoekschop. Kortom, Nederland onder druk en de corners zijn nu van Ierland. Het slotoffensief van het uitteam is begonnen. Nog even de tussenstand bij Frankrijk-Gibraltar. 11-0. Inmiddels grootste zege in de geschiedenis van Frankrijk. Nederland krijgt dus wel een goede herkansing als het vandaag niet wint tegen Gibraltar. Maandag. Gibraltar thuis. Dinsdag speelt Gibraltar thuis, zeker. Nou ja, half thuis, want ze spelen uit. Begrijpt u het nog? In Portugal, want hun stadion wordt verbouwd daar in de buurt van de rots. Daar komt die nieuwe hoekschop van de Ieren. Weer geen kopbal, want het is Blind. Die weggaat 11-0, zeg. Goeiedag. Die Fransen die halen verwoestend uit in Nice vanavond. Nederland heeft veel meer moeite met Ierland. Maar de Fransen hadden ook veel moeite met de Ieren. Dat moet gezegd in deze kwalificatiereeks. Je wint er niet zomaar heel makkelijk, heel ruim van deze tegenstander. Maar ja, de Grieken hadden eigenlijk nog de makkelijkste resultaten, ja, tegen Ierland. Ja. Nou, nu is het Ierland dat gooit. De bal gaat even terug naar O'Shea. Kan hij de bal voor het doel krijgen? Hij wacht daar nog even mee. O'Shea naar de rechterkant. En zo proberen de Ieren daar vanaf die rechterzone de bal in de buurt van Verbrugge te krijgen. Dat mislukt totaal, want Hartman werkt weg. Maar de bal is al over de zijlijn geweest. Dus krijgt Hartman de bal niet eens van eigen helft. Ja, Nederland staat echt onder druk. En je hebt niet het gevoel dat de 2-0 er echt in de lucht hangt op dit moment. Sterker nog, de Ieren gaan gewoon aan een slotoffensief beginnen. In de hoop hier met een resultaat nog stiekem vandoor te kunnen. En ik sluit het niet eens uit. Nog even de statistiek. Xavi Simons loste tot zover 19 doelpogingen in oranje zonder te scoren. Dus hij probeerde 19 keer een doelpunt te maken in die 10 interlands. Lukte niet. Alleen Steven Berghuis loste meer schoten tot zijn eerste doelpunt in de afgelopen 10 jaar. Dat waren er 25. Want inderdaad, Berghuis stond ook ontzettend lang droog in het Nederlands elftal. 12-0 Frankrijk. Ik weet niet wat het absolute record in Europa is. Maar dat gaat Nederland in ieder geval niet overheen. Komende dinsdag in Faro in de Algarve, maar wat zullen ze er tegen opzien tegen die wedstrijd? Ja, Nederland niet, maar Gibraltar wel, denk ik. Nu een paas waar Van Dijk op de juiste plek staat en die bal rustig wegkopt. In zijn rug stond Adam Aida te wachten, maar Van Dijk maakt geen slippertje. De bal over de zijlijn. Simons zien we op zijn stoel zitten aan de rand van het veld met een grote ijszak op zijn hoofd om eventueel een hoofdpijn te vermijden. Of in ieder geval de bulten nog binnen de perken te houden. Hij liep natuurlijk met zijn hoofd tegen de tegenstander aan. En heeft daar blijkbaar nog even last van. 84 minuten gespeeld. We hebben 4-5 kansen gezien. Ik heb ze opgeschreven. 48e minuut, 51, 52, 68, 71. Niet één ging erin. En nu wordt het spel eigenlijk alleen maar slechter met de minuut. En kunnen de Ieren echt nog hopen op een verrassing. Nu wel Malen die een bal onderschept. Dan is dat bijna Veerman. Dan is het zeker Hartman die hem heeft en hem aan Blind geeft. Veerman weer aan de bal. En die gaat het spel rustig verdelen. Legt er bij een medespeler neer. Nederland nu met Daley Blind aan de bal. 6 minuten nog. 6 minuten. Het staat 1-0. De goal van Weghorst. Als Nederland zich plaatst, komen er straks allemaal festiviteiten. komt er muziek, zang en dans. Maar je hebt niet het gevoel dat iedereen hier met een grote glimlach zo meteen van het veld stapt. Je hebt je geplaatst. En daar hoort dan wat gefeest bij, maar de manier waarop is niet om over naar huis te schrijven. Reinders nu, Reinders, nog een keer een bal voor. Maar ja, niet tot bij Weghorst, wel in de handen van Bazunu, die veel heeft gepakt. Maar het is gewoon niet de avond geworden waar iedereen op hoopte. Zo'n avond waar je een goed gevoel van krijgt. Sterker nog, het is een avond waar je wat buikpijn van krijgt, of hoofdpijn, zoals het geval van Xavi Simons. Dat de bondscoach ook wel wat hoofdpijn heeft, als hij dit allemaal heeft gekeken, heeft gezien. 85 minuten lang inmiddels al. Maar hij zal uiteindelijk wel blij zijn als het voorbij is. Want dan weet hij in elk geval één ding. Dat Nederland in de koker zit in Hamburg op 2 december voor de loting. Voor het Europees kampioenschap. En dat is nog niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Want Aida is er vandoor. Aida aan de rechterkant tegenover Van Dijk. Aida kan de voorzet niet geven. Moet dus even terug. Gaat naar Brown. Brown breed gespeeld die bal naar Cullen. Cullen weer terug naar Brown. Zo is het nog 5 minuten. En mogen de Ieren nog altijd hopen op een resultaat. Hoewel ze weinig kans hebben gehad in de wedstrijd. Maar ze komen eraan met McGrath. McGrath geeft de bal mee op Aida. Aida nu wel hard voor. Dat is een goede voorzet. Maar Dumfries staat daar nog om die bal weg te werken. Ja, het oogt allemaal gammel nu voor Nederland. Dat eigenlijk gewoon moet overleven. Nog 5 minuten lang in eigen stadion. Ja, het kan ook zo zijn dat nu Ierland op 1-1 komt. We ons nog niet geplaatst hebben. Dan spelen we bij Gibraltar. Dan spelen we ook gelijk. Maar dan winnen de Fransen toch van de Grieken. En dan plaatsen we ons dus met het gelijke spel tegen Gibraltar voor een Europees kampioenschap. Dat zou best passen bij deze hele kwalificatiereeks van het Nederlands elftal. Wat een aantal overwinningen opleverde, maar heel weinig vooral goed voetbal. Vanaf de Nations League, waar we ook wel veel hoop hadden dat Nederland daar potten zou kunnen breken. Maar dat niet kon doen tegen Italië en Kroatië. Daarna de kansloze nederlagen toch wel in de hele kwalificatiereeks tegen Frankrijk. We wonnen van de kleintjes Ierland en toch ook Griekenland. Waardoor we voldoende punten halen, vrijwel zeker. Maar er zat geen cheu aan, er zat geen slagroom op de cake. Er zat geen bubbeltje in de champagne. Het was een komkommer die je te lang in de koelkast hebt liggen. Kortom, geen dingen om vrolijk van te worden. Met nog 3 minuten als die vrije trap nu van Ierland komt. En ja, het kan dat deze bal in het doel verdwijnt. En dan wordt de ellende behoorlijk groot. Die bal gaat breed. Nou, dan Manning. En die bal komt op de knie van Van Dijk. Die tegen zijn speler zegt. En nu wegwezen. En naar voren. Naar voren. Dat is wat Nederland probeert met Reinders. Maar die moet inhouden. En dat is jammer. Want nu is Ierland weer terug. Massaal. Met al die spelers in het groen. En alleen Aida nog op de helft van Oranje. Nederland vindt wel de vrije man. Dat is Malen. Na goede paas van Schouten. Malen op snelheid. Malen er langs. Malen. Bijna door de benen van Bazunu. Die benen nog net op tijd sluit. Want anders was die bal er doorheen verdwenen. Goede actie van Malen. Is ze explosief genoeg? Had daar goed gezien dat er wat ruimte lag tussen die benen van die keeper. Maar die sluit ze dus op tijd en dus blijft die 2-0 uit. Ja, zo'n hoekschop, zo'n vrije trap. Zo'n bal die Pardoes ergens valt waar je hem niet wil hebben. En het is 1-1. En je wordt uitgefloten op weg naar de kleedkamer. En al die zang- en danselementen die aanstaande zijn. Want iedereen staat al klaar om straks een feest te gaan vieren. Die kunnen weer de ijskast in. Scales heeft de bal. Of is het Collins? Het is Collins. De bal gaat naar voren. Richting een van die aanvallers. Richting Brown in dit geval. Maar die komt niet tot een poging. Ik zie wel nog een nieuwe speler klaarstaan. En dat is Troy Parrott. Die kennen we nog. Ja, die speelt in Nederland in de Eredivisie. Bij Excelsior. Huurbasis. Hè? Ja, speelt bij Tottenham. Nou, die heeft hem onder contract staan. En die verhuren hem aan Excelsior. En deze Ierse spits die doelpunten kan maken, dat heeft hij bij Excelsior al laten zien, gaat komen voor de laatste minuut. Ook Nederland brengt nog spelers. Weer middenvelders, Koopmeiners en De Roon staan klaar om daar in de ploeg te komen. Ik ga naar beneden voor de interviews. Ik hoop in feeststemming. Maar laat me zeker weten als het niet het geval is. Het staat 1-0 in de 89e minuut. Nederland op de drempel van het Europese kampioenschap. Nou, mochten ze nog een fles champagne over hebben, neem onder je jas mee. Dan hebben we ook nog een leuk feestje bij de podcast vanavond. Terwijl Nederland nu die bal daar wegschiet. En inderdaad, die wissels komen. Koopmeiners, Koeman, druk in gesprek. En De Roon, ja, dat zijn gewoon spelers van Atalanta Bergamo. Die moeten het veld inkomen om die 1-0 van Nederland in eigen stadion over de finish te krijgen. Ook een taak, ja, natuurlijk. Ook een taak, maar daar hadden we er niet op gerekend toen we begonnen aan deze wedstrijd. Dat dit nog noodzakelijk zou zijn. En Parrott staat er maar te wachten totdat hij in het veld mag komen. En dat zal waarschijnlijk toch wel in extra tijd zijn als het zo doorgaat. Want het spel ligt niet stil. Bal nu wel over de zijlijn. Dat betekent dat Parrott sowieso gaat komen. Dat er een blessure is bij Hartman. Dat zal niet ernstig zijn, maar zit wel even op zijn knieën. Komt nu weer overeind. Krijgt een armpje een beetje in zijn gezicht. Maar volgens mij valt het wel mee. Ja, nu staat hij ook op zijn voet. Dus aan twee kanten pijn. En Nederland gaat dus wisselen met Schouten. Voor hem is het afgelopen niet opvallend gespeeld in deze wedstrijd. Volgt ook voor zijn eerste interland. Martin De Roon. Hij is erbij. En Reinders naar de kant voor een andere ex-AZ'er. Teun Koopmeiners, terwijl Koopmeiners nog even vraagt aan Koeman, wat moet ik nou precies doen? Wie is voor mij? Hij gaat die positie daar achter de aanvallers innemen voor die laatste paar minuten. En intussen moet ook het bord nog komen met de extra tijd. Die heb ik nog niet gezien. O'Shea gaat eruit bij de Ieren. Dat is een verdediger. Kortom, de Ieren gokken nu echt alles op die laatste aanval. Vrije trap van Nederland moet daar komen. 5 minuten extra tijd. Nou, dat is best nog even natuurlijk. Dat betekent dat er nog wat zou kunnen gebeuren. 5 minuten gaan nu in. Terwijl de trap van Nederland nu naar het centrum gaat. Koopmeiners daar de lucht in gaat. Het kopduel niet kan winnen. Daarna Ierland overneemt. En de bal goed rond laat spelen. Maar Veerman die onderschept. En Koopmeiners bijna maakt een overtreding. Tikt daar Scales aan. Dat betekent een vrije trap voor Ierland. 5 minuten minimaal wordt er altijd bij gezegd. Want het kan natuurlijk nog meer tijd worden. Bijvoorbeeld als er als nog vaker het spel stil ligt. Nu de Ieren met een bal voor de goal langs Van Dijk. Die hem zomaar over de zijlijn schiet. Gewoon paniek bij Nederland. Niets aan de hand. Het was een slechte paas. En er was ook geen Ier te bekennen. En toch is Van Dijk ook van zijn apropos heeft ook geen rust om ervoor te zorgen dat Nederland die bal gewoon in eigen bezit kan houden. Nu aan de rechterkant een aardige actie van de Ieren van McGrath. Geeft hem voor, Blind. Blind en dan Weghorst die hem wel even rustig aan de voet houdt. Veerman moet het ook kunnen. Veerman met een paas richting Dumfries. Daar ligt inderdaad de ruimte. Speel ze maar uit. Speel de zijkanten vooral in, zou je denken. Koopmeiners snapt dat. Die wil die bal dus hebben. De bal gaat dan Malen. Malen. En dan is het weer Bazunu die goed uit zijn goal komt. En Malen die de bal niet goed aanneemt. Weer een mogelijkheid voor Nederland waarvan niet wordt geprofiteerd. En Malen, daar wordt tegen gezegd van stoppen daar met je rouwmomentje. Terugkomen en je werk doen, want het is maar 1-0. En gelijk hebben ze. 2-0 is lekker. Maar het is toch ook wel fijn om die 1-0 op zijn minst te behouden. We zitten nu anderhalve minuut in extra tijd. Als daar weer die bal bij McGrath is. McGrath terug naar Brown. Dan komt Ierland ook niet door met Cullen. Omdat daar Koopmeiners bovenop staat. Die zegt ik doe helemaal niets. Maar denkt de scheidsrechter anders over. Dus Di Bello fluit. En Ierland krijgt een vrije trap. Dat betekent weer iedereen daar terug. Weer sprake van onrust bij Nederland. Ik zie daar Van Dijk tegen iedereen tekeer gaan. De Vrij is aan het organiseren. De Roon doet dat en Koopmeijners. Er zijn natuurlijk nieuwe spelers in het veld. Van Dijk wil wat mensen dichter bij hem hebben. Die echt zijn longen uit zijn lichaam is hij aan het schreeuwen om dat elftal op de goede plek te zetten. Hij doet het wel, de captain van Nederland. Als die vrije trap nu komt, die wordt erin gepompt. Die wordt inderdaad gekopt, maar dat is te lastig. Dus gaat de bal op het dak van het doel. Hoeft Verbrugge er niets aan te doen. En zal dat ook weer wat tijd met zich meebrengen. De helft van de extra tijd zit er nu wel op. Echt gevaarlijk werd het niet. Hoewel de Ieren wel konden koppen. Maar omdat Van Dijk daar zo lastig was voor zijn tegenstander, zat er eigenlijk geen kracht en geen richting aan de bal. Verbrugge zegt, ik snap het. Ik moet wat haast maken. Ga dat ook doen. Terwijl we ook naar Stephen Kenny kijken, de coach van de Ieren. Ronald Koeman van Nederland, die er ook wat loopt heen en weer te banjeren bijna. Zo van, ja, dit is echt een rotavond. Maar ik wil één ding, dat we ons plaatsen voor een EK. En dat de laatste spanning ook weg is. Dat die lastige route die we bewandeld hebben, uiteindelijk wel met een goede climax er is. Dat we dat EK halen, al hebben we zeker de schoonheidsprijzen niet verdiend. Laten we dat dan maar laten proberen op een WK. Weghorst. Weghorst aan de bal, gaat zelf aan de wandel. Houdt al wat mensen bezig, gaat proberen daar bij de corner wat te forceren. Met twee Ieren op zijn hielen, dat is tijdwinst. Dan kiest hij toch uiteindelijk voor de voorzet, maar dan staat daar weer niemand. Kan Ierland hem oppikken, dat deed Molambi. Intussen wel weer Nederland aan de rechterkant. Weer Weghorst, die hetzelfde spelletje gaat spelen. Ja, die krijgt straks natuurlijk een ontzettende tik. Wordt al echt even goed op van de bal gezet, zeg. Met z'n tweeën wil een vrije trap. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar door laat spelen. Terwijl de Ieren dan wel de bal weer verspelen. Ze komen niet op de helft van Nederland. Dan ligt die bal er bijna voor de voeten van Malen. Maar niet helemaal. Wordt de keeper in het spel betrokken in de opbouw. Zet Nederland daar Ierland al vast. Dat is beter dan ze te laten komen. Met nu Blind die voor de tegenstander komt. Die voor zijn tegenstander komt. Dat is Jamie McGraw. En nu Ierland ontzettend veel haast heeft met Gavin Bazuna. Die keeper rolt hem uit naar de linkerkant. Dat is Manning. Manning loopt daar en komt in de buurt van de middenlijn. Paast dan in naar die Aida, zijn spits. En dan wordt hij teruggespeeld naar de verdediging van Ierland. Nederland probeert ervoor te zorgen dat die ballen niet meer hoog voor de goal komen. Dat wordt nu lastig. Brown gaat het proberen, maar maakt de schijnbeweging. Malen is zijn tegenstander. Die probeert die voorzet eruit te halen. Nu Brown, die heeft nu minder ruimte nog. Had het beter net kunnen doen. Gaat dan terug naar zijn centrale verdediger. En dat is Scales. Scales speelt hem in. Daar zit bijna de Roon tussen. Maar de Roon maakt dan per ongeluk. Ja, het is per ongeluk, maar maakt een overtreding op Parrott. Dat betekent wel een vrije trap. Een meter of 8-9 over de middenlijn van Nederland. Ierland gaat die bal nemen en de keeper gaat mee. Ook Bazuna, terwijl we nu inderdaad in de laatste minuut van de wedstrijd zitten. De laatste seconde. Hij is lang, hij is groot, hij is sterk. En we weten wat voor paniek er soms kan ontstaan op dat soort momenten. Bazuna daar in het lichtblauw. De Ieren in dat groen en al het leger van Nederland in het oranje om die bal daar weg te houden. Achter de bal, die nummer 3, Manning. Manning speelt hem in bij de tweede paal. Wordt hij daar weggekopt? Dat gebeurt inderdaad. Maar Nederland is niet uit de verdediging. Er is een overtreding gemaakt in het voordeel van Nederland. Een speler geblesseerd, die moet er overeind komen. Dat is Collins, maar we krijgen wel een vrije trap. Nou, dan moet dat eigenlijk toch wel het laatste moment geweest zijn. Kenny begrijpt er niets van, heeft niet gezien wat daar gebeurde. Maar er moet een duwfout zijn gemaakt en het is afgelopen. En Virgil van Dijk kijkt omhoog en maakt het zegevierend gebaar van we hebben het EK bereikt. Nederland heeft het EK ook bereikt, maar wel in een uitermate armoedige wedstrijd. Terwijl er nu spelers met Weghorst voorop ook nog ruzie maken met de Ieren. Ja, dat hoeft nu ook weer niet. Ik zeg niet dat Weghorst de aanstichter was, maar hij tuint er wel in. Spelers zijn erbij om daar de boel te sussen. Er wordt feest gemaakt in het stadion. Nederland met een enorm benauwde overwinning van 1-0. Door de doelpunt in de eerste helft van Wout Weghorst. Wint uiteindelijk van Ierland. 3 punten is voldoende. We gaan naar het EK. Er is ook alles mee gezegd. Er is nog ontzettend veel werk aan de winkel de komende maanden. Om ook op dat EK goed voor de dag te komen. Want dit spel geeft meer reden tot zorgen dan reden tot opluchting. Nederland wint. Nederland na het EK. Dat is het belangrijkste nieuws van vanavond. Precies, dankjewel Arno. Het belangrijkste nieuws, inderdaad, Nederland gaat naar dat EK. Maar om nou te zeggen dat we de Polonaise gaan lopen, is misschien overdreven. Nee, het was niet goed. Het was niet leuk om naar te kijken. Maar het resultaat telt uiteindelijk. En we gaan naar het EK. En alle landen die daar tot nog toe naartoe zijn gegaan, die hebben groot feest gevierd. Dus ja. Waarom Oranje niet en waarom ja, de Arena omdat niet? Omdat wij dat allemaal weer relativeren en dan vinden we het allemaal niet zo interessant. Nou, ik zie ze nu gelukkig even in een grote groep huk staan op het veld. Waarin ze de spelers het in ieder geval wel waarderen dat ze er naartoe gaan. Ja. Want dit is een hoogtepunt in hun carrière straks. Ja, zo is het. We gaan straks verder over praten. Over die tweede helft vooral. Even te horen. In excess. Disappear was dat. Nederland heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Wint met 1-0 van Ierland. Robert Maaskant, we praten nu vooral even over de tweede helft. Ik vroeg jou net, terwijl In excess bezig was, wat is nou de grote oorzaak van het feit dat het niet zo heel leuk is om naar te kijken en dat het er niet vanaf spat? Ja, moeilijke vragen allemaal, joh. Och, ja, sorry. Nee, waar dat natuurlijk voornamelijk even voor de leek in zit, is vooral doelpunten. Als je kijkt naar het Nederlands elftal, naar de kansenverhouding bijvoorbeeld, heeft Nederlands elftal 18 keer geprobeerd om een doelpunt te maken, 18 keer proberen te schieten. De absolute topploegen. We hebben net al even over de tussenstand van Frankrijk gehoord. Ja. Die schieten er geloof ik 12 in met Mbappé ongetwijfeld. Ik heb het nog niet gezien, maar die zal er best wel 3 of 4 gemaakt hebben. Zeker 3 gemaakt, ja. Daar zit echt wel een groot verschil tussen. Nederland zelf had vandaag ook met 4-5 doelpunten verschil kunnen winnen. Maar dat gebeurt dan net niet. Reinders die de bal net verkeerd meeneemt. Weghorst die een keer net niet goed afwerkt. Mm-hmm. Nou, zo stapelt dat zich op. En dan krijg je veel meer dat samba-gevoel. Dat het snel gaat, dat het goed gaat. Nederland zelf is echt wel op zoek geweest daarnaar. Mm-hmm. En wat je natuurlijk hebt, is dat Koeman gekozen heeft voor echt resultaat. Want je kan hier ook die ploeg proberen af te jagen. Dat hebben ze wel een paar keer gedaan. Maar op het moment dat je vandaag had moeten winnen, krijg je voor de leek een veel interessantere wedstrijd. Want dan wil je sneller in balbezit komen. Dan wil je inderdaad de bol afjagen. Nou, dat hebben ze vandaag niet gedaan. Nee, maar dan is dus wel het risico dat hij er aan de andere kant invliegt. Ja, dat gebeurde dus ook. Daar kwamen ze natuurlijk goed weg met die buitenspelsituatie. Ik moet wel zeggen, de Vrij speelde een fantastische wedstrijd. Dus het was heel vreemd geweest als hij daar zijn man zomaar had laten lopen. Nou, het bleek in de beelden ook later dat het gewoon ruim buitenspel was. Ik vond wel Virgil van Dijk in dat geval wederom niet helemaal vrij uitgaan. Want op het moment dat je dan in de 1-1 situatie komt in de 16 meter, moet je daar ook veel korter zitten op het schot. En hij laat het schot komen. Dat was niet zo'n krachtig schot. Van Brugge ging natuurlijk in de fout. Dus die mazzelt daar een beetje. Nou, dit soort dingen vind je ook niet meer terug in statistieken. Nee, dat is heel fijn voor hem. Precies. Dit moet hij vergeten. Direct vergeten. Dit zie je niet meer terug. Nee. Maar ja, weet je, het is niet spectaculair. En mag je dat verwachten van een ploeg die niet zo lang bij elkaar is? Met heel veel jonge jongens daar nog in. Met Simons, met Reinders, die ook niet zoveel wedstrijden in de benen hebben in het Nederlands elftal. Met veel wisselingen in de achterhoede. Mm-hmm. Maar plaatsen zich wel heel makkelijk naar het EK toe. Nederland, naar het EK. In de zomer dus in Duitsland. Virgil van Dijk sprak zojuist met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Gefeliciteerd, Virgil. Jullie zijn ontzettend blij, geplaatst voor het EK. Is dat dan toch nog een speciaal moment voor jullie altijd? Tuurlijk. Ja. Besef dat je definitief gaat. Ja, we moeten allemaal niet zo makkelijk erover doen. We zijn gekwalificeerd. Andere landen nog uitbundiger zien juichen. En mogen we ook, we mogen trots zijn op onszelf. En dat zijn we zeker, dus geweldig dat we nu uit het EK gaan. Vind je ons dan wel eens een beetje te cynisch als het weer gaat over vertoonde spel en dat soort dingen? Ik wil geen negativiteit brengen. Luister, we zijn gekwalificeerd, we gaan naar het EK. We gaan ons voorbereiden, hopelijk op een heel speciaal toernooi. En met alle problemen en blessures die we hebben gehad, hebben we toch maar weer geflikt en nu gaan we ons voorbereiden. Is dat dan ook wat het is, hè? Dat het nu leuk wordt? Want zo'n toernooi lijkt me leuk, zo'n kwalificatie is vaak ook wel een beetje doorkomen. Ja, kijk, in mijn periode, de eerste fase dat ik bij Oranje kwam, hebben we 2 toernooien gemist. En dat was, eerlijk gezegd, een verschrikkelijke tijd en dat wil je niet meemaken. En, nu de laatste 3 zijn we erbij weer, dus dat is mooi. En nu gaan we van genieten en ons voorbereiden op iets moois hopelijk. Schijn je licht eens op deze kwalificatiereeks dan. Je hebt alles gespeeld, dus je kan er als geen ander over oordelen. Hoe was dat dan? Ik vind dat we heel goed hebben geknokt als team. Als je kijkt naar de wedstrijden, vooral uit tegen Ierland en uit tegen Griekenland. Hoe we hebben lopen vechten als een team en heel erg veel veerkracht hebben laten zien. Dat belooft veel goeds in mijn ogen. En daar kunnen we op bouwen. En hopelijk kunnen we iedere Nederlands waardige speler fit krijgen voor de zomer. En dan mag de bondscoach een keuze maken. Is dat dan ook de conclusie van deze reeks? Hè? Dat je zegt knokken en dat komt bij mij ook direct boven. Maar dat er ook nog heel veel rek in zit. Dat jullie als team ook nog veel beter moeten kunnen. Ja. En hopelijk kunnen we daar een beetje vastigheden in creëren in de komende periode in maart. En, maar ja, voetbal gaat. Ja, het meest moeilijke denk ik in voetbal is om fit te blijven. En uiteindelijk dan constant niveau te behalen. En hopelijk kunnen de jongens die nu helaas geblesseerd zijn, snel fit kunnen worden. En dan belangrijk kunnen zijn voor ons. En dan denk ik dat het wel een heel mooi EK kan worden. Ja, en dan naar Duitsland. En de bondscoach weet dat mooie grond is. Dat weet hij zeker, ja. Dus we gaan er hopelijk wat moois van maken. Ja, Robert, jij en Virgil van Dijk zitten geheel op één lijn. Ja, gewoon trots zijn. Dat is toch leuk. Resultaat gehaald. Ja, maar ik vind dat ook wel. Ik vind niet dat wij als Nederlandse supporters in dit geval, want dat zijn we allemaal, er zomaar even vanuit gaan dat het Nederlands elftal zich kwalificeert. Dit Nederlands elftal is niet de top van de wereld. En we hebben het op het WK knap gedaan, maar ook niet bijzonder gespeeld. En we missen ook gewoon de absolute sterspelers op het moment. Frenkie de Jong die er niet bij is, die is er straks wel weer bij, hopelijk. De Pai, die gewoon topscorer is, die is er straks weer bij. Nou, dat scheelt enorm. Iedere ploeg waar je je sterspelers uithaalt, die wordt minder. Nou, dan is het goed om te zien dat dit Nederlands elftal met jonge jongens de kans krijgen om te spelen en ook nog te presteren, resultaten halen. En nogmaals, we zijn wel eens heel erg kritisch. Want als je nu een analyse zou maken van een aantal aanvallen vandaag. En je laat de eindfase niet zien. Dus uiteindelijk waar dat er geen goal komt. Mm-hmm. Maar je laat wel die aanvallen zien. Krijg je een heel ander beeld. Zeggen we, eigenlijk viel het misschien wel mee. Ja. Er is nog wel wat werk aan de winkel, denk ik. Ja, nee, zeker wel. En dat bedoel je, je bent ook verdedigd nog wel eens kwetsbaar geweest. Ook in deze hele serie van wedstrijden. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de wedstrijden. Kijk, Frankrijk is al een echte graadmeter. Nou, daar heb je gewoon te weinig te vertellen gehad. En wat Virgil van Dijk net volkomen terecht zegt. De winst die het Nederlands elftal aan het boeken is. Is dat ze zelf ook heel goed voelen. Wij zijn niet het beste team. Dus wij moeten er een collectief van gaan maken. Ja, hij is trots op dat ze met elkaar ook geknokt hebben. Precies. En die vechtersmentaliteit, dat karakter. Dat zou Nederland wel eens heel ver kunnen brengen. Ja. Hoe ver? Ja, goed. Nogmaals, we zijn geen topland. Nee. En ik denk dat Frankrijk met kop en schouders overal bovenuit steekt. Ja. En er zijn nog een aantal landen die ook wel redelijk kunnen voetballen. Maar ja, we hebben al eerder bewezen, als je ver kan komen. Ik bedoel, tegen Argentinië werden toch nog even 2-2 uit een uitzichtloze positie. Met daar de beste voetballer van de wereld in. Dus het kan altijd. En gelukkig, kijk, toen we wel de prijs wonnen in 88. Dat weten heel veel mensen al niet meer. Maar misschien de mensen die nu in de auto zitten nog juist wel. Speelden we ook 2-3 hele slechte wedstrijden. Ja, dat weet ik maar gingen nog wel, er uiteindelijk wel mee lopen. Het begon ook heel slecht. Die prijzen zijn... Ja, we verloren zelfs voor Rusland. Ja. Ik was bij die wedstrijd. Ja. En dus het komt. Dus, het kan dus goed komen. Het kan goed komen en laten we die hoop gewoon lekker houden. We sluiten het zo heel positief af. Dankjewel, Robert Maaskant. Fijn. Niet weggaan nog, hoor. We begonnen deze uitzending met het bericht dat Ruud Geels is overleden. De spits speelde voor onder meer Ajax, PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal. Hij maakte in zijn loopbaan meer dan 300 doelpunten. Hij stond bekend als een aimabel en bescheiden man. Reacties op zijn overlijden druppelen langzaam binnen. Ajax-RWC-voorzitter Michael van Praag heeft levendige herinneringen aan Ruud Geels. Ja, goed, hij heeft hier natuurlijk gespeeld. En dat was ook, ik kende hem heel goed. Een hele vrolijke jongen. Een geinponum, zoals we dat in Amsterdam noemen. Een hele goede voetballer. En een draufganger, hè, dus goede spits. Ja, en dat was ook nog wel weer een leuke anekdote. Want Ruud had een toupetje. En want hij was kaal en dat toepetje wou hij natuurlijk een keer koppen. Nou, dus dat deed hij ook, koppen. Maar zijn toepet viel op de grond. Toen hebben ze allemaal nog moeten zoeken waar dat lag. En vanaf dat moment heeft hij het afgedaan. Ja, maar een echte Ajaxiet, maar ook wel oog voor andere clubs. Groot gemis. En pas 74. Van iedereen, hij was zo bescheiden. Is dat een eigenschap die wel past in de voetballerij? Nou, dat is juist het gekke. Een spits is meestal niet bescheiden. En dat zijn jongens die willen winnen, willen opgaan. Maar Ruud was heel bescheiden. Als je hem ook zag, hij kon je al de dag zeggen, maar... En als je hem een compliment gaf, dan had hij daar moeite mee om dat te kunnen accepteren. Ja, een hele bijzondere sportman. Een hele bijzondere sportman. Wordt hij misschien een beetje onderbelicht? Ja, maar dat komt door zijn bescheidenheid. Als jij bescheiden bent, ja, weet je, dan timmer je niet zo aan de weg. Je doet je ding en je gaat de spelers home in. Dat is dan, en dan sluip je weer naar huis. Anderen manifesteren zich heel anders. Nou ja, en door die bescheidenheid, dat zie je wel vaker. Dan wordt er niet zoveel over je gezegd. En hij heeft zich daarna natuurlijk ook niet veel meer laten zien. En dan gaan mensen je vergeten. Michael van Praag over Ruud Geels. Yannick Sinner heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van de ATP-finals. De Italiaan versloeg Daniel Medvedev in de halve finale in 3 sets. Op dit moment speelt Carlos Alcaraz de andere halve finale tegen Novak Djokovic. Daar staat het op dit moment 2-0 in sets voor Djokovic, die daarmee de finale plaats in zicht heeft.